أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. سورة يوسف کی تفسیری واقعہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بیان دا چې هغه په ادوارو مشتمل و او لوی مقصد په کې داو چې اختیارمن متصرف بيد الله تعالی نه بل څوک نشته. یعقوب علیہ السلام وګورا یوسف علیہ السلام وګورا عجز دی او د ټولو غیب علم صرف او صرف یو الله تعالی ته دی. یعقوب علیہ السلام نو خبر یوسف علیہ السلام نو خبر دا د دې واقعي اهم مقاصد دی. سردیزه پوری پنځه مقامات دا ختم شول د تمهید نرستو. یوسف علی السلام د کورنا بوتل له شو اخر دا کوینا راوتل او بیا خرص کړی شو. زلیخی غلطه مطالبه وکړه بدنامه په ولګی دا جیل تور سي دا جز صلی اللہ تعالی ذرا استو بندوبس کئی. دا شپغم مقام دی شپغم دور دی تر و پنځوستم نمبر آیات پوری او پدی کی د بادشاہ خوب لیدل او بیا حاکم تن چا داسو هغه ته خبره یاد ایدل او راتلل خوب بیانول. یوسف علیہ السلام تعبیرم ورکڑے دی تدبیرم خودلے دی و تبشیرم ورکڑے دی بیسا جسیم رحمت اللہ علی خوب تعبیرم خودلے دی وکالبا دبا دب تاسو چیزنو زمیدارہ کوئی تدبیرم دور با اخری دور داسی نور بچی دینا سنبال کئی او تفسیر زیر چه وقت روان دی بیاو بارانونی زیری بی دا خوشحالی بی دا دا خوب تعبیر نمالوم شورا. اخیر دا عفت اخکارشو بادشاہ سوال جا بولے گا دا سڑی رو باسی پاک دا منی اخکارشو لا یوسف علیہ السلام د جیل نروتو او خازن شو د مال د خزانی سوګیدار شو. دا د دې آیاتونو حاصل دی. وقال الملك او ای بادشاہ انی ارا سبا بقراتن یقینا زینم بخو کی و غواگانی سیمان سروی سروی غواگانی یا کلوهن سبن عجافم خوری دی لرا و تپی غواگانی خوبی نما سربی غواگانی دی او تپی غواگانی دی وو دی او دا وو تپی غواگانی را لگی او دا سربی غواگانی خوری و سبا سنبلات من خضرین او وو وگشنا او خریاب سات او نورو چو. یا ایو الملو اے سردارانو نی اللہ اے مشرانو دل تعبیر میں دل تعبیر زان اللہ حکمت کی داری اسی زان اللہ خلقی کن اے مشرانو دا تعبیر دا خوب تعبیر استن کو افتونی فی رویایا خبر را کئی ماتا پا بارد دی خوب زما کی ان کنتم لرؤیا تعبرون کتاسو لرؤیا دا خوبنو تعبیر استن کیے دا دی خوب قالو ازغاس و احلام دا بیان دا عاجزوالی دا غیدی دا تعبیرنا دا تعبیرنا وای اوی دی گڑوڑ خوبنا دی اما نحنو بتعویل الاحلام بعالمین اونیو منگا پا تعبیر دا قسم خوبنو بانی خبردار خبر اللہ تانگا نخرابی تعبیر استیج چو خود دیر اللہ رازی تاس گڑوڑ خوبنو خوب دینو ملا باشد که چپ نباشد که نا پیشتی که نا پا دیبا دی پس ادھی رحمت اللہ علیہ پلار روانو اندھی یو پنجابی غوئے ناجوڑاو چو غوئے ناجوڑاو یو بل مولا ودر راوستے دی برے لے دی آلی گیاری دمون آچے کل چے پخی کل الواگان پخی روڑیم دزامو کوئی لگیے ما بس دموں میں دا غوئے خکی دیکھ اسے لی سب تیرے دا پلار بانے پیاو مولو سن لی دا وینا جوړ دی دم واچو چاګه دم واچو وای را پاسې ده سیده نه شودرې ده وی ولیو د الله تعالی نو اغه مالک چودري اول مولا ته وي پتا هوې جدي اندازې اولیاء غستاخ ته او دادې مشوره کړې و پیدا د سورې چې بچا باندې لګي خذ په طلاقي ته د سورې دا سی عجیبا بدنامی دخل کو دی وی او خودم واچو دا دی غویر آنے شد تر سار نلی گیا ہی او دی سشے دا سہر نمام مرتا ندی پر خوری دمون پیچو پر ایسار کڑے میں دی وی تروس پر امام ایسار کڑے دی دمون پیچو مرکی گی نو تو کدر آنے اخ کور اپاس اور صدور خبر خونا دا غلی کیدن دا لگ اخفل خبر ہے کولا دیو می منگا پدا سی خوبون با نکویگو پیچ دکا نب دی باجی وقال الذين جاء منهم اوي اغتن تخلاشو د دغه دواړونه وذكر بعض امه او يوسف عليه السلام ته يا چ پس د سو وخنا پس د سو مدينه پس د ډيري مدينه وذكر بعض امه انا ونبئكم بتاويلي زب خبر کوم تاسو په تعبير دې خو باندې فارسلون مولي گئی زم خبرون راو رسیدو یوسف اے یوسف ہر پہ ندام حذف کئی وقو سر نشتی اے یوسف ایو صدیق اے رشتنیا رشتنیا تزکوی چی مخینے خوب چی دن آگا بالکل صادق شئو افتنا فی سبع بقرات سبان منگل تعبیر راکا پا باردو واغانو سردو کی یاکلو نصب نجاف خوری اغیل رو تپ واغانی و سبع سنبولات خضرن او و شنو وگی و او خره یا به ټول د زمیداری سيزونو وگی او دا شنو واغانې هم پټه مټه پیوډي راوډي او واخرالو پلانګې چلو کپلانګې اني ټول دا سيز دي لعلی ارجو الی الناس دې د پاره چې زو خلق تو پسم لعلهم یعلمون شاید چې دې پېشي ستاپ فضیلت وانی قال سر صبرناک دې سپر څه کوته ویری زوای تا ته مو مخ کې ویری نو او تلړې په موضوع چرچو کې اختاک شلې او زه یې یاد نه نو استاد بیا چم چې ضرورت چې نظر آیا چم بل ضرورت چې نظر آیا چې کنه دا سي اخلاق د پیغمبري نو نور د سنوي والا تعبیر والا پیغمبر ټول عمر خیر خوري حق پرست نیکان خیر خوري کبد وسره وشي هغه یې ز خیر خورو قال اولو یوسف علیہ السلام تزرعون سبع سنین دعوا تاسو با کرونده کوئی وکالونا دبادب پر لپسی دا غو سر بیغو آگا دی فما حصدتم فزرو فی سنبلی نو تاسو چی کم سلو کئی کم چی لو کئی وری بھئی نو پریدی اغیل رب وگو دائی کی فی سنبلی دا زمیدار چی پوخ زمیداری کنا دچ جوار داو کی سپین کی جوار نو سکنا اوریجی وی وی بڑانگونو بانی یا استریشری رو تیری وچه کم ده تخمی نغا بوجای کی واچه یا کانس بانی برا کی دی نی ده شتون نده دی کی بلکه پانی تیم نده دی کی اپا کتا آسی براتی فضرو فی سنبولی داخر حبیگی نمالوم شوا چه خپل خپل جامع پکار دنو خضا جزان نسڑی جوڑ گی توب با دیکی بے اصلاح نہیں دا پسا دیو سڑے چیزا نا خضا جوڑا کی تینے سڑے خضو نا کی نا طالب چیزا نا امی جوڑ کی مولا چیزا نا چیزا نا جائل جوڑ کی حیات ساتا خپلی جامعی نظر مو باسا پا جامع کی ذان ساتا پا حد کی دن نظر ساتا اللہ بچی دن آگا خوش آلی ہوئی نا تاسو چیز اللہ کے پرید اغیل آنا داغی پوکو کی مگر لگ داغی نا چیز ثم یاتی من بعد الک یا براشی پس د دین سبون شداد دا ټپی غواګانی دیخه و سخ کلو نا یاکلنا خریبا دا کالو نا ما قدمتم لون اج دا ظلمخ کی نکی خودی وی نو کالو نو غنو خری خورا خو خلق کای خو نسبت وختونو ته مجازن کی ګر خلق وای دی میاشت د وتر وړه راګه غره دی ماشت راګه غره کتا راګه غلی او دی روزه کی جدن دو داغه چې دنه دو ریجو دو بوجه دی روزي او خوړلې روزي او خوړلې که تا او خوړې تا او خوړې خو نسبت روزي ته گئی پیاس چکر په دی باندې اوی روزي چې دنه یو لاکو والی روزي خو لاک دی وړي تا والی دی او نسبت روزي ته کیږي دا مجازن نسبت دی یا کلنا ما قدمت لونا خریبا دا قانون هغه چې تاسو علماخ کې نلي کې خودي وی الا قليلا تل خلاص نه کوي وره سوا دا هغه لګو نه چې تاسو ساتې د تخم نه پارا او سوا دا هغه لګو نه چې به تاسو به کاریو ثم ياتي من بعد ذلك ثم ياتي من بعد ذلك بیا برایشی پس د دین آمن کال فی یغاس الناس پاگی که بباران کو لکی بخل کو بانی او فی یغاس الناس پاگی که با سوال قبل و لکی دخل کو و فی یاسرون و پدی که ودی میوین چوڑی و فی یاسرون و پدی که ودی ساروی لشیرا لشی ولی جکل خوراک دیری سارویم خشی میویم خیلی روشی وقال الملک نگور تعبیری امو خودو تدبیر یې موږ خود په زرو په سمبلی او تبشیر به زیر یې ورکو په بیا به کال روان دي خیره سره وقال الملك اوه بادشاہ ایتونی بی دے ما سخرا ولی هغه داسې الکونه دې کنه چې لړشي او ایتونی بی دے ما سخرا ولی نو مفسرین وای چې کله دا ساقی بادشاہ سخرا له تعبیر ورکو داغه پزله کی قدر را لې پیدا خو دې سړې نه دي دا خو دې جیل سړې نه دي خو یوسف علی السلام راوځي نه بیا ول تاریخ کې دا خبر اوا ازنانو چې کوم غتی زخمی کړي وي تاسو کې دا څه چالو دایب په ځان باندې داغ نه پری دي ښه معلومه ده شو په خپل لمن باندې داغ نه پری دي امام آلوسی وی فی بیان عفت یوسف لما رآ من علمه و فضله و اخباره بما لا یعلو بی الا اللطیف الخبیر عفت کارشو پاک دامنیخ کارشو لا علم دی یوسف علیہ السلام کارشو چدا خودی لوی عالم دی تو وقال الملک اوی بادشاہ ایتونی بی فلما جا اور رسولو ارکل چراغی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تا استاد قال لغوت ارجع الى ربک واپس سے مالک تدی فسالو تپوس دیو گا ما بال نسوت اللاتی صد حال دخذ او قطان ایدیون نجی زخمی کڑو بللا سنا ان ربی بکید ان علیم یقین تمہارب داغی پہ چلبا نے پوا دے حدیث پاک کے راضی یرحم اللہ اب اخی یوسف الله دې زمارو یوسف باندې رحم وکي لقد كان حليما صابرا ډېر صبر نه کوو ولو لوست في السجن ما لبسه کریمه کچره ما وخت تیر کړو په جیل کې دا کوم چې تیر کړی دی نو لعجبت عجبت الداعيه ولم التمس العذر ما بدعي تاغو خبر بند لیوا او زبا چی دنو ایسار شوی نوی دیتا فضیلتی جوزی وی دیتا فضیلتی دی یو سیس کی ویده زمان غوروشو یا دوی مانا دادا چی اصل که زمان مقصود چی دنو اغا دعوت تی کنا نو زبا دعوت نراوتم او پاتی که دم بچی دن اغا نو چی دعوت دیرو شیزه کجیل که دن دعوت دیر نکی کنا تو دا اعتبارون ای کنا اعتبارات ای کنا مختلف اعتبارات ای لولا اعتبارات لبطلت الحکمہ او ومن عادتی حب الدیار لی اہلها وللناس فیما یعشقون مذاہبو ان ربی بکید النالیم یقین زمارا پچل اللہ ایبانے پہ دے یوسف علیہ السلام بادشاہ کوئی راجہ مکر لی قالا اویلو بادشاہ صد حقیقت ستاسو صد حقیقت ستاسو از راوتن یوسفا چتاسو مطالبہ کری دا یوسف علیہ السلام نا صد حال ستاسو حقیقت یوسف علیہ السلام نا دا غد نفس مبارکی معلوم دا شو چانورو مطالبہ کولا قلنا حاشر اللہ طول ہوئی باقی دا اللہ تعالی لرا او دار پاک ساتن لے دا اللہ دی ارید وجنا ما علمنا علی من سو منگ تا ندی معلوم پا دبانی سق اسم بدی ند اللہ اصلا دخبون و دسترگو ہر لحاظ سر دے ٹک دے خالت امرات العزیزی اوی خزید عزیز زنیخی دام ہوا الان حس الحق اس خخ کارش حق ان راوتو و نفس امام مطالبہ کرو ددنا ددد نفس مبارکی وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ او یقیناً دے خامخا دے رشتر ندے چھے دویلو کانا ہی اراوضت نہیں اندسی دے رشتی آوئے ذالکا یوسف علیہ السلام کو لاجل کے دے خدا صحیح صحیح بیان میں ہوکو لیا لما چھے اگر اوزی رجپت ہو تو لگی انی لما خنو بالغیبی چھے ما غصر خیانت ندے کڑے داغو پا غیر موجود گئے کہ آج جیل کے ہو نو ما بدا خبر ندے کڑے ما صحیح بینا کڑے دا او حقت حال میں بیان کر دے ٹول گناہ زما دے پزانے راوارولا چا زمیر عزیز مصر تراجے کر دے اقبل خاون تا خدا راجے تفسیر نے دا وقت دے وفات شے ہو نو لم اخنو بالغیبی چی ما دسر خیانت نے کر چی دے موجود نو بس مطالبہ میں کڑے ہوا ہو سشیوی نہیں دی لگا ان اللہ لا یادی قید الخائنین یقدر اللہ تعالی نکامیابی چل دا خیانت گرو ان اللہ لا یادی قید الخائنین وما ابرئ نفسی ان النفس لامارت بسو وما ابرئ نفسی او یز دخل زان صفائی نہ بیانو ما وما ابرئ نفسی او چاچی را یوسف علیہ السلام تراجی کڑ دی چدا ذرا اونو اتما او ما چی معلوماتو کی دا زکا چی عزیز مصر تپتو لگی چی دے کور کے نونو ما غیب لغن دے کڑے لکه نقصان نه کړی او توجیب کې چا دا هم کړی نه خیانتګرو الله تعالی چل نه چې د نه کامیابی دا توجیه کمزورې ده ځکه چې رستو ما اوبر او نفسي سره بیا نه لګي دا انبیاء علیه السلام نفسونه اماره بسو نه اده بد حکم نه کوي ټول توجیهات مر رسو وکړو درې غره به زمایرو له حساره دا یو کمزورې ده د دوه کې دا یو خراج حدا دا بلوب کېشته دي وما ابرئ نفسي او زپاکی به نه بیانوم د خپل ځان ان النفس لاماره بسو یقینا نفس دې غامخا ډیر حکم کوونکې دې بادای الا ما رحم ربي مگر اج زما رب پر رحم وکي ان ربي غفور رحيم بشک زما رب بخون کې رحم والا دې وقال الملك اتوني به هو باچا راولې دې ما څخه استخلص نفسي خالص بو ګرځوم دلره د خپل ځان لپاره تیزان سر مشیر لگو ما فلما کلم او ارکل چه خبری اتره اکڑی باچا دی یوسف علیہ السلام سر یادوی ما خبری اتره اکڑی یوسف علیہ السلام دی باچا سر قالانو اوی باچا انکا لیو ما یقنن تنن رضی لدینا منسخ مکینن امین مرتبی والی امانتگری اخفیش چوہو پریدی مینا سرانو راکی نچی دا سر دی باچا اوی مجبوری بل سوکیم نا وقال اجعلني على خزائن الارض اسي بيويلو بما دخوا تغويلو كان مرتبه در قوم س امين دي گردون پزي مواره باني پيچه گردای بیا ما مقرر کا په خزانو د عظمت کې باني اني حفيظ عليم يقينن ز حفاظت كون کې ما پيا ما شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ حرم کی درس کئی اتیر کال چی منگو نبس ما والگرت میں ارادہی مسجد نبوی کو لگ درس پکو خفل میں اس کی اگر اتکین اصطل بخاری مروان اللہ حسن اتفاق سرا حسن اتفاق سرا فضائل دا مدینی رواڑی اللہ بخاری شریف انا فضائل د مدینه چې راوړل اچ موږ غا حدیث وی انا غا دیرش احادیث 2023 ما دا صحو ست اتفاق دی بس داو د دیرش احادیث ته ټول وایو دا کال دی ټول وو کې وایو ټول وو وایو اما وبره نفسي ان النفس لاماره تمسو پیغمبر رسول اسلام جمعه ته رسول اسلام خبري دي ادا ویو بس راوړو راوړو ان النفس لاماره تمسو یقینا نفس لکھا مخا خجی قال اجلنی علی خزائن الارض درسی کو نو عرب پہ تیرے دو رقم زے من ہند ہندوستانی اگٹو مشرکان دی ہسی مشرکان دی موحدین پہ کہ مشترشے سے تو ہوئی اوستان پہ قران خپوئی گی وی لگا سو وی لگا زو تب خپوئی گم وی گن وی دا ہوتا تا قبرو کو اگو تا آیات ہوئی انی حفیظ علیم یوسف علیہ السلام نو ویلی چې حفاظت کون کې مزه پوهه ما دا تکبر دی دا خو بیان د حقیقت ته یجوز مدح الرجل اذا جهل مكانه حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی چې د خپل ځان مدح جائز ده چې چاته دی مرتبه معلومه نه تا ته ما مرتبه سم معلومه دی ول روډم کړي دلګا وکذالک مکننا لیوسف دا غشار موږ ځای ورکو یوسف علیہ السلام لره په ارض په دغه مګه کې یا تبو او منا ہے سو یشا چې دې اوسی کې د دې رچر ته چې دغه غشي نصیب به رحمت الا من نشا موږ رسول په لمه روانی چاته زموږ اراده وشي نزه کوم اجر د نیکانو او خامخا اجر د اخرت ډیر غره د پاره د مؤمنانو ادا غزار چې ځان ساتل شي نو جای قوت یوسف دې زنا دا بل دور دی بل مقام دی او یوسف علی السلام رونا کلعان نار اور رسول کاته نو خبر شو چې مصر کې غلشته دي او ورکه یې په پیسو باندې خلک داسې کوي لکه نو ورونه اورسیدلو او دیم ځل ولوم سبب تیار شو دیم سبب د پیسي او د بیر تک دي او تدبیر او تپلارو خو د دیم ځل چې راځي او دوی چې کله رااله نو ملبستو ولوم یوسف علی السلام خو کو داغي خیال نو چې د یوسف ته ایسا خیالو زکا واری کے بدلی گی او لوی خونہ بدلی گی یوسف علیہ السلام خوب پہندے دا لالا دی رو رسیم دا خلقا اغینے دے پی جندنے آخر چی دا من مستوبی والا خوکو سامان ممن تیار شو وطوی زمانگی ورور دے دا پلار پا خدمت کے دے ازمان دا پلار ندے اغی سار شوی دے کدا غبار دے راکو پی درکو میں خوبی پی غرہ ولی بلد اللہ لیوی بس دا ٹکیٹ ہو رہا ہے سد راو دونا باو او بیٹ تکی بو بو کنا سچالو سر بیرا ولو لکا ریدی خونو رو رو ملو رو کر دیو پتا نیستی جاوز لاده دا سامان تیار شو عدی و پس رالو از بیاد تدبیر برابری گی بیا مخی بورو و جا ای خود یوسفا او راغلو رون دی یوسف علیہ السلام فدخلو علیہ یوسف علیہ السلام باری داخل سلو فعرفا هم یوسف علیہ السلام او پی جندل دی وهم له منكرون او دې ودلر ناشنا غنون کیو ولما جهزهم بجاز ارګل چې تیار پر یوسف علی السلام دې لر سامان ده دی قال اتوني باخل لكم من ابيكم او ویلو یوسف علی السلام را ولی ما ترور تاسو د پلار تاسو نه چې تاسو د پلار نه دی او د مور نوم نه دی بنیامین الا ترور تاسو نه ګوري اني اوفل کله چې اقنز پرور کوم پیمانه او زم بهترین من مستوب کو ان کے وانا خیر المنذرین اس میں تفضیل اضافت چکلا جو مذکر سالم معرب باللام توشین پدی کی مبالغه مقصود ہے خیر الرازقین بہترین رزق اور کون کے احکم الحاکمین بہترین فیصلہ کون کے خیر المنذرین بہترین من مستوب کو ان کے اشکال بری دفعہ فائدہ قید یاد ساتا خالصہ سے ندامہ اور ادھر کتاب سے بھی پہ حوالہ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ اس میں تفضیل چکر اضافت جو مذکر سالم معرب اللام توشین مقصود پتہ کی مبالغہ ہے فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ نو کہ چرتا سو دے ما سے قرار ہوس تو فلا کے لکم انی کرام نوستو نو نشتی بیا تاسو ما غلط تاسو ما زخا پیمانا ولا تقربون ما تر از دین شئی. قالو دیو ایسر راوی دوارا باو زده چه ٹکی ٹوری باو کمانگا ٹکی ٹوری باو کمانگا دده پا بارا کی دده پلار سارا ٹکی ٹوری چلو الباو کم وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ او یقین من خواب خواب که انکر دی کاری وقال لفتیانی اویلو یوسف علیہ السلام خبرون و کرانو تا اجالو بزاعتهم فی رحالهم کی دی دی پیسی پو بارون دی کلال لم یارفونها شاید چی دی اوپی جنی دی رایزن قلبو الالیم کلچی و پشیخ پل آل تا لال لم یرجون دی دی پارچی بیر تراشی واپس راشی د دې احسان په وجبه لري چې احسان را سره کړنه پیسې را لګرته کې خودی دي اړ یو لکه خودی دي نو خطا کې دی خو یو کې خطا کې دی کنه ټول لکه خودی دي معلومیږي چې موږ سره د خیر اده کړی ده فلما رجعوا الى ابيم کله چې را خپل پلار تا قالو نو دی ويا ابانا ازم بابا منی امنل کہلو منک نشوی دا زمان دا پارا غلاو بار پا آئندہ کی آئندہ کی رانا منک نشوی دا کرور رسر را لالڑو نولی گا زمان سر زمان گرور چی غلا راوڑو او یقینا منگا دا دو خام بخا دا اپادت کون کو نیو خالا ایمار خوڑا دا پڑی نیری کن یعقوب علیہ السلام دا وقت غیب و خوادان دل تا کدی صادق تیوس نو چې درو غوې د شپن کیه کې سبې نو خلکو ته شر مخراله نو خلکو ډانګي واغ وسه چلل شر بخنو اسکول کې کیسه راځي بل دې بیا وې بیا خلکو ډانګي واغ وسه په درې درې رښتیا شر مخراغله دي ا دې چې وي خو زوږ زینو دا هغه چې دنه وې دې درو غوې اسې مونږه کړای لګ دلته هم دې رښتیا وي دې کې رښتینې دي دې کې خو دې سپر دې یعقوب علیه السلام په یقین نه راځي ښا هل امركم علي اي از باوركم پتا زبانه د مبارکي کا باوركم او زه امانت دارو کو زم تاسو لره تاسو لره پد باري او باور نکوم پتا زبانه په بار د کی الا كما امنتكم مگر لکه څنګه چې تاسو ما تاسو باندې مې اعتبار کړو په بار ضرور د مخ کی خو خیر بیا هم چونکی غلطه ضرورت ته فالله خير الحافظ الله تعالی غره حفاظت کو ان کے دی او رحم الرحیمین ادا الله تعالی بهترین رحم کو ان کے دی دا خبر اتر او شوی داجی سرا صبر خو مرالو خو انده کی دا چل لجی داجی او زړی ور سره پری دی غره یعنی امی ور سره پری دی یی سامان کلاو کو فلم ما فتحو متاهم ارګل چې پلان است دی سامان پر سامانو خپل وی مون د خپل پیسی رد دلی مو پس کړی شوی دی تا قالو یا ابانا او دې زمون بابا ما نبغي نور د خدای نه سوالو یو معنا ما نبغي نور د خدای نه سوالو حاذی بذات نار د تینا دا زمونګه قیمت ته مونږ تر واپس کړی شوی دی او ونمیرو آلنا خوراک بر اوړو خپل آل لرا حفاظت بکو ضرور او زیاد بر اوړو یو بار د اوخو دیو معنا ما نبغي داجی پیسې د نن غواړو چته وای را ما سره پیسې چته دي چې اوس دار کا ملګر نو داجی سره پیسې یک دک نه ما نبغي پیسې د نن غواړو ادرې ما نبغي ظلم نکو زیاته نکو کې دي شي خطا شي وی دي ټول پیسې کې خود دي لگا وایس پته نه لګي هو زیاته نکو پردای پیسې دي ما نبغي هذه بذاتنا ردت الینا وَنَمِيرُ آلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيدَ ذَلِكَ كَيْلُ يَسِيرُ دَا بَار دِ آسان پہ حاصل اولو کی سمانہ پہ پڑھلا آسان پہ حاصل اولو کی بس دل دی اور اولل دی قالا اوئلو یعقوب علیہ السلام لن ارسلہو معاکم ارگز زعن لیکم دلالتا سرا تردی پوری چتا سرا کی ما تکلک وعدا من اللہ دا اللہ لتعتننی بھی چخام خاتا سو بدیر آولی الا ایو حاطبکم مگر دا گیر کنشوی تاسو کٹور گیر کنشوی بیلا خبر دا حنور دار چی ما سکے بیر آولی نکل چی دیور کو یوسف علیہ الصلوۃ دا یعقوب علیہ السلام ته لوس پل قال الله ولا ما نقول وکیل او ویلو یعقوب علیہ السلام الله تعالی فاوس چ مونږ وایو وکیل ذمہار دی وقال او ویلو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام یا بنی یا زما بچوړو زما زامنو لا تدخلوا من باب واحد مداخلهږي په یو دروازه باندې دي توید پلار تدبیر د حفاظت د ابناو د پاره زکه خستوم باډایم خستوي او دیو سړي زامنو اروي اسره چې ته نظری شي نظر خو حق ده کنه تابنګه منو على عين حق دا جراسیمی د بخیل سړي د سترګو نوزي او حرسناک او چاته چې وګوري هغه تولګي هغه بیمار شي هغه تولګي هغه بیمار شي رسول الله صلی الله علیه و آله حق النظر حق دی دا رنګ یو روایت کې راځي نو العين حق ولو كان شيء سابقا قدر که یو شی د تقدیر نه روان دي کې دی لسبقته العين لسترګي په تر روان دي شی وي مطلب دا نظر نه دی دا په تر روان دي شی خو تقدیر نه صاحب حقيقي نه او یو روایت کی راضی وی ان العین سترګی چې دل تدخل الجمل القدر او کټوای ترن باسی او سړی قبر ترن باسی دومره ناکاره شه دی رسول الله اسلام با حسن حسین تا دا دم به ولا کو او یذکما بکلمات الله التامه من کل شیطان وهامه او من کل عین لامه دارنګ ابراهیم علیہ السلام با اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام باندې باندې دمو او جبریل علیہ السلام راغلو نبی اسلام ته یا محمد اشتکه ته نه جوړای نبی اسلام نه جوړو به او نه جوړای ما ښه پرګه دموم دی بسم الله ارقیق داریا صالحین کی حدیث نمبر 908 الله بکته شی بسم الله ارقیق من کل شین یؤذیک دا دعا یاد کړه بسم الله ارقیق ونم د الله تعالی دموم دار شینه چې تعالی تکلیف درکې من شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيك ده شر ده نفسنا او دارنگي عين حاسد دسترگي ده حسدگرنا الله يشفيك بسم الله ارقيق مسلم شريف حديث دي الله رو والد ارقيبا هذا الله پنوم دي دمو بيا زمون خلق سو تو قادر تو تو کا يو شوڑا اترا تو کی نا شوڑا تو کا دزردشت ما شاء الله وائے بارك الله تبارك الله وائے الحمدللہ وائے بیا د نظر ماتی د پاره چا په قربانی تور جنډه لګولي چا سر جنډه چا په د غیخ کر لګولي کا پارای چا په نال لګولي د اسپی اسوک چې دن هغه اسپیلانو کې چې دن لګواچي سکارټو کې واچي او بیا هغه سکارشي نو وب په واچي نو لار کې پور را پوي چې خلک تیریږي اره نظر بم باندې چې دغه نه لګي دا ټول څه خلکو ځان نه راګړي یا کله به باتای د مور اسپی موتا کله سو نه طریقه دا ده سنت طریقه دا ده اول خو ماشاءالله ویل پکار دی بیا که چرتا دا پتوله کی چر دی فلانی په ما باندې نظر زده لګیدل دی نو هغه ته دی وای چاردام دی هغه کی په پاک لوخي کی چاردام پېشت دی باندې او هغه او بچ دی هغه دا چا باندې نظر لګیدل دی نو پاغه هغه دی په اولاد می کبلې اولاد می به نور مزه مری واچي تپاسا ادی ولامی الله بهخه کی دا طریقه خود له شهید مسلم شریف کی وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد بلدا چې دا یو دروازه باندې وته ځکه مداخلهږي چې کې دې شي چې تا دشمنی غلی یا سه آفت راځي زسخ وبچې کنه اوسم بچی دیږي الکه اسه گاڑی کی دی گاڑی کی لړشي سه بل گاڑی کی لړشي بل کی لړشي لا تدخلوا من باب واحد ټول په یو باندې کې ورس کوټر باندې کارخانه هم کړه ولی خزا او بچی او شپاړه تنظیم مخه ترستو کې نه ولی الکه خو جیو درازو شو ټول په مخه باندې ځي اصل ټول کې نه وای ځار اوبله جگہ ته خزا هم کړه ولی درې مخه ته او دار کې جن او درې هغه ورستو دوا لاس کې مخې کې مخې ونی ولی فیر ذکر به دی باندې انو مې دا اوس کې یو درشو ان بیا په کې شي نه لا تطغوا من باب واحد وقال یا بنی یا قرآن کریم خود اصلاح کتاب دید هر سر برابر ہے اویلو یعقوب علیہ السلام اے زامنو مداخلے کے دیوی دروازینا داخل چې په جزاج د دروازو باندې او زنشم د فقول تاسو نه د تقدیر د الله نه څه سیز نه د اختیار بغیر د الله تعالی دی خاص په الله باندې ما داس پارل دی خاص په الله باندې ځان دیس پاري ځان پارون کی ار کرج داخل شول دی څنګه چې وتپلار ویلیو نو معلومه شي چې پلار استاد د توو په عمل کا وکنه صاحب کی ولما دخلوا من عظام رحم ابوهم بس نور سنوهم بیا تاکیگی لکن فلما دخلو بنحیسو امرهم ابوهم اس نیکان کرد دل لی کانا انو کل خبر منی چه دا جیر طویل لی بسو خبر منو برسو کل چه داخل چون دی انداغ زینا او پاغا طریقہ چه پلارو تا حکم کرو ما کار یغنیانو من اللہ من شاید ادخال الہی نو چه یعقوب علیہ السلام دا پکڑوی دینا دا اللہ دا دا اللہ دا تقدیر نس شاید إلا حاجتن مگر یو ارزو و سودا وا په نفس یعقوب پسله یعقوب علیہ السلام کی ضروری پورا کولا چې ضروری غړلا قضا چې ضروری غړلا او قضا چې ښکارا کړه قضا چې وصیتی په وګړو خپل ځامن وتا وصیتی په وګړو او یقینا دې خامخا خاون دې لمو د وځي دا غیر چې موږ ته خود نه کړی وا یعقوب علیہ السلام لیکن اکثر دخل کو نه لا علم النبوی حدیثینا اوز داولم ما دخلو علا یوسف اتم دور دی او پدی کی راو رسید دوباره ویم زل او یوسف علیہ السلام د خپل رور دی ایسا رور دی پار چل جوڑی کهشت کرم دی بانی او بیا دا غرون پریشان شوی دی یوسف علیہ السلام تر آجام شوی دی چی اندې موږ سره پریدا د پلار بوډا دی او دا دی او کده غلا کړی دی او ورور مو هغه د کس غلا کولا کنه یوسف علی السلام یادو یوسف علی السلام سخی وروډه به کور نه دی ته غلا وی پېشت کړو دی وای یاد ده چې یوسف علی السلام پپو کار اوسېدو نو د پپو تی نزل نه کېدو چې دغه اپټ شو نو یعقوب علی السلام خیال دا و چې دا راوړي کور ته او هغه وخت چې نه ده ما سره ای نو د خپل خاون کمربند دی ولې املا ته چولې او یعقوب علی السلام ته ورور ته د غلا کړی دا چې وی قتل پټو سره په داوالي ګډه باندې وا قانون دا ای دا چې چا بچار غلا کړو هغه سره بیا پاتې کیدو هغه ولې پاتې کیدو پر چل کړو نو دی هغه یادې وی دا چې دا غلا کړی دا ځان نه یاد وای چې دوه غټ یوسف علیہ السلام دو پلان را پټ کړی دی او کم ځای ته کنه یوسف علیہ السلام بتاو کوم صبر کړی دی صبر نه کاروي نه کارای نو اوس موږ غواره کې خبرې کوي کنه واره خپل کړی دی نو مختاله شوی ایمن چې دن چاروان کو خراب او بدنام کارغان شو بدنام کارغان شو بس انبیا نو نو ګناګاران دي نو دا غونات شوی دی رونت شوی دی ارکل چدی داخل نبی یوسف علیہ السلام باندې مفسرین لکی چې دغه یو لستان را لګره روړای ته ذکر کړي راست دو د خپل مسکی کې راست دوستانه او سره برابر و اب دې روړای کې ذریخ پل تبي سره یو زمين اس په لگا بزول نه ورګي خیرات لږ زړی دي خپل ناروا خیرات نه مده چې ډنګار په شیخ رمزه اج نارو مالی دی اول مزه سړي سره خپل تبه سړي نه سړي دي کني نه پاتې شي سړي سو ګون نه در نه لمن دې دو د وکیل راست دا یو پاتې شو یوسف علی السلام ته یوازې او د تر ته ما سره کیږي سبحان الله چې کې راست نو ساجي وخوانو په دې ډوړې ډوړې کې اول سره خبره شروع غلې څنګه چللې کنه نو اغه ته وی چې بس دا غسي یوسف پر اسلام وته ستاره وری ما اته په تو کنه چې رو روکته خاطر ماروري دی خو بل عربه زردا سه وکړو دا سه وکړو دا سه وکړو فلا تب تجبیما کان یمن اپا کې ګم دا د مخ کې نه غسي دی ما سره هم کړی دی دا اغه ته خا بس غزم نه دا مزي چا چې لګي زنه ده صبرګس چل کو من بس اجو سامانې ددو په بار کې چې دا سامان پټ کړي کوم ددو ورکا به आवाज لګولې دي اواز سړی د ځان نه لګولې وغلا غري نو اپ خپل خیال کې صادقو دای ولا کې خدای لوخه د پیمانی لوخه سامان بغاو وکلو ته سقای وی کلو ته سواع وی نو پښتانم دا جام استعمالی لوخ دغه په اوبو د پاره اچھا کلو زوړ شي نو بس بیا کلو ته چرګانو کې چرګانو ته کې وبو کی دیو کله بل څه کې استعمالی ندې دا ما کې لوخه او اوبو خو بیا په پیمانه کې استعمالو هغه به کې خود اواز یو کو اګه یوسف علی السلام کو دغه بانی په حکم بانی چې تاسو غلا غري نو بس الله یې کذالک کتنا یوسف نو دا چل موږ یوسف رسالت ته خوده رستا په کیسه کار دی چې موږ اوس په دې اعتراض نه کوو بل دا چې انکو لسارقون دا لفظ دی کې ایهام دی خاتلی زید القبا لیت عینه سوا تا نه دی ویری نه پتر رب کی یو سړی بل لغراړو یواله چوغا جوړا کا او دا چې شیبه جوړو دې په چوغای او نه کمیسی اغه دې دا شعر به بس وام کنه شاعرو چې اوم بمت هی اوم بزم ته به دورنګ شعر جوړه به دورنګ شعر جوړو داغه والا کمیس تیار کرو دا چوغم وا کمیس هم د وی خاطری او دې پستر کو باندې په یستر کو باندې چپاو دې خاطلی زید القبا زید منو په زید را ل چې نه چوغا جوړا کړ دا خله ته نه هي سوا ارمان چې داستر کې برابر وي دا وړاند استر کې روغه ور چې څنګه جوړ کړی و لیتا عینه ز خدای دا بلل بلندکی کنا چې دا سم او سرم بلندشی ښکاری و تر دایسه شی جوړ کړی دی دا شی شیر و توي چې دو رنگ غره بخا انک لسارق دا غی خیال دا چې اوس غلا کړی دا انک لسارق زم د پلار رپټ کړی ما انک لسارق ایهام دی کنا دا غی زین ته یو خبره او در زین ته مخکنه غلا و زم د پلار رپټ کړی ما درو نه دی کنا یار جانے دو بھائی ولما دخلوا علی یوسف ارکل چ داخل شدی کو یوسف علیہ السلام باندې زے ور کو پلدان ز غرور تا ویل ورتا یقینا ز ستار اورے ما مخفکی کا پاس چ دی کم کہیں ارکل چ تیارے گدی لر سامان او کی خود لو بوس کرو لوخے ابو بار دخ پر نور کی بیا آواز کو آواز کو ان کی اے قافلے والو دید سے روان شل یقینا تاسو غا مخا غلا کریے قالوا ذی و اقبلوا علیہم روان دے شل دیتا ماذا تفقدون سوم رک کری تاسو ماذا تفقدون ستاسو رک شوی دی قالو نفقدو ہوئی اغیی منگارو کا کری دا سوال بالی که اوگی دا بادشاہ اوگی او پیمان دا بادشاہ او چاچ دا راوڑو دا غلوان جا بی چاچ دا راوڑو اغد پارا حملو بایرن باردی و اختے وانا بی زہیم انام کی و یو باردی اخ ملاوی گی عزیزی موارم باب الکفالت دا دینا خطر شہر کرن زی مواری زما دا سڑی آوازو کو قالوا اغيولو تالله قسم بالله لقد جئتم يقينا تاسو پته دا ما جئنا موږ نه یو راغلي رب سي ظفر ارضي چې فساد کو فساد کیږي له شم نه یو موږ راغلي رب سي ظفر ارضي الا بوټي مو خوشا بدر کا روډه بدر خو فساد کوي هغه با قالوا تالله لقد ارتم ما جئنا رب سي ظفر ارضي بيزار الا بار پیدا او شړي ما جئنا ور بن کو سارا ما جئنا رب سي ظفر ارضي وانه کوي همغ نیو راغلی چې فساد وکړ په مکه کې هغه منګل اگر دوه خار ته کوری چوری کوي پیجنې او خپل خپل باندې کړی تاسو یو جار ونی وتا چولې قالو فما جزاءو اغي وتوي مزدورانو سبي سزا لري دغه سړی کچري تاسو درو جن وي جزاءه سزا دغه سړی موجود فی رحلی اغه شو مندل شه دا غسیز دا غ په بار کې هو جزاء دې بولا جزای بس دې پاتې کی کذالک نجزا د دې خو یقین وکړم غلا نه کړې کذالک نجز الظالمین ذکر هم سزا ورکو غلا ګر الله زمون په وطن کې مون غلا ګر الله دک سزا ورکو نو واقع په کنعان کې خدا چر وکړه یوسف پر اسلام په پوی سر کړو دا وایي نه فبدا ابی او یتیم شروق علی یوسف علیہ السلام په بارونو د دیوانی مخکې د بار د خپل رور نه کډاره کې د رور باغ بار باندې تل خخا دغه کې خو دی ونه کنه لکه اولی د انور بار نور سپړدل ثم استخرج یا اخي بیا راو باسو د بار د خپل رور نه اسنه چته وای دا وګوره هیلی وکړلې ریسارو الله وی کذالک کتنا علی یوسف ذکرنګ مونږ چل خدای یوسف علی السلام ته ضرور دي اشاره ولو چې الله چل خدای له رستا په کیسه کار دی او توفیق یې اسونه نه کوي چې چې ما تا ترا وغله او تا ما ترا وغله مونږ چل زکه کو یوسف علی السلام چل کړو الکه یوسف علی السلام ته الله خود نه کړ تاسو چا خود نه کړی شیطان ته خود نه کړی دا شیطان کار خو جائز نه کی انده جائز نه دی کنه خلق اثر کا رہا با خلق آری جملہ راس کا رہا با خلق آری جملہ راس با کارون دا مخلوق سرا اغا برابر برابر کہیں کا رہا با خلق آری جملہ راس با خدا تزویر و ہیلا کے رواس دا اللہ سر جدن دا تو کی سلا کہیں ادا ہیلی سنگا کہیں اچھا بھائی دا کار لیا خدا خواہو نو یوسف علیہ السلام چې نیولې خپل ورور لره فی دین الملکی په قانون د دغه بادشاہ کې د مصر بادشاہ کې دا قانون نو الا انشاء الله لیکن کی یاسو چې الله تعالی وغواړي پورته کوم درځي چاله زموږ اراده وشي مطلب دا دی چې یعقوب علیہ السلام نو زوی بلی سار شو وکټو دا خپل ته تکلیف دی کرونو باندې غلا الزام دی بس یز درجی پور تا کوم ستاپه کیسه کار دی نرف او درجات من نشا او د پاسه داری او خوند علم نه علیم پو آزاد ست دی چې الله تعالی دی قالو ان یسرق او دی کدا غلا کړي دا سر تعجب خبره نه ده فلا عجبا فقد سرق اخلو من قبل یقین غلا کړي ورور د مخ کی ما ته وضاحت کو فاسر را یوسف بنفسه نو پټو ساتلا دی خبر لرا یوسف علیہ السلام پس لکی او دی تی اخکار نکڑلا قال از لز لکی ہوئی انتم شر مکانا تاسو ری ناکاری پا درجہ کی اللہ پوئے دی پا حقیقت حال دا اغسو پا حقیقت دا اغسو تصفون چی تاسو بیان ہوئی قالو یا ایو لزیزو ہوئی دی اے عزیز مصرہ ان لو ابن شیخن کبیرہ یقیناً ددد پلار بڑا و دیر بڑا نونی شدم گئے وطن پزیر دبانی یقینا ممکن تعالی د حکومت کو درا سر تعالی سره خکړی دی مخکې دی پیسې کنا ډوډۍ مخرا کای زیر سره پریدا قال ماذ الله سبحان الله او یوسف علیہ السلام پنا واړم پنا په الله سره پنای واړم پنای د الله چونی مونږه الا مو وجدنا متانا عند مگر اسو چې مونږ مندل د خپل سامان دا غسرہ ان اذا الظالمون یقینا من بدغوا کی خامخات زیاتی کون کو نہ بیو پیش دی مطلب بانی مطلب دا کار نکو مچ لگا یو کڑی او نی سبل اوس بل حال دے نہ ہم اگر دار اپلار تو پس را لو جر گیا وکڑلا پلار تے حال بیان کو پلار جس نور بخپش دا غم دا پاس غم ش بلکہ علاوہ مشرور یہودا وی زم نظم تاسو پلار سره چل مخ کی کڑے دے او اس دا پا کیوں مرالا یا با دا رو را دا دو ما یا با مرش میں اکا دا جی بیا ہوئی چرا دا دا بیلا خبر دا خزم نا خزم دلتو تناس دے فلم مستی اسو منو ارکل چی دی ناومید اشول درور نا جویم ناومید اشول دا عزیزی میں سر نا چی نی راکی خلصو نجی یا زان لشول جرگی د پارا او زان لشول د صلاح د پارا وی صلاح کو او زان لشول جرگی مار قال کبیرهم اوی مشرد دی علم تعلمو آیتا استفت یهودانو می دی یا شمویل لی واللوانم آیتا استفت ندا انا باکم چه بیشک استاسو پلان قد اخذ علیکم موثقا من اللہ یقنر اغسطر استاسو نا پوخ لوز دا اللہ ومن قبلو او مخ کی زیادہ استاسو پا حق دی یوسف کے ثابت تے ومن قبل ما فرطتم فی یوسف او دمخ کے نا زیادہ استاسو پا بارد یوسف کے ثابت تے اغسرم زیادہ اکڑے دے یادویم علم تعلم اللذی فرطتم فی یوسف من قبل آیتا اس تند معلوم اغزیاتے چتاسو کم کڑے دے پا بارد یوسف علیہ السلام کی فرطتم او تاسو کم کمے کر دے نقصانم کڑے دے تفرید تے کا نا نقصانم کڑے دے یادا دا علم تعلمو تفریتکم فی یوسف من قبل یا ما زائد دا نمانا دا وفرطتم فی حق یوسف من قبل ثابتن کنا لکه ما تاسو ته وی زخبا ارګز لړ نشما د دې زمکه د مصرنا تر دې پوری چې داجی راته اجازه دوکی داجی به اجازه دوکی یا الله سپیشلو کی رو راځي ادا الله تعالی به ترې فیصله کوي ان کې دې لړ شي خپل پلار ته تاسو لړ شي نو زه خو نظم ورته وای آبان اے زمون بابا یقینا زویستا غلا کړی دا وما شهدنا الا بما علمنا دری ګړی ترجمه دی وما شهدنا الا بما علمنا موږ ستا مخې ته بیان نه کوو مګر خپل علم موافق چې غلا کړی دا هغه په بار کې لوخ راوته دي او نو موږ د غیبونو خبردار کې دي شي هغه کی خودي غلګا ظاهر زید غلا کړی دا فره یاد شو ها موږ ستا مخې بیان نه کوو مګر د خپل علم موافق موږ ته دا پته چې زوی غلا کړی دا او د غیبونو موږ خبردار نه یو کې دي شي نې کړی دي کی خودي ذم معنا وما شهدنا الا بما علمنا موږ چې تا ته لوز درکړو غا نه چې موږ به راولو موږ لوز نو درکړي موږ بیان نو کړې ستا مخې تر دې دراوستو مګر د خپل علم موافق موږ ته د غیب پته نه و چې دې بغلا کوي او رئیساری کی وا موږ ته سپتا وا چې دې بغلا کوي او رئیساری کی وا وما كنا للغیب حافظین سوتره میشوي دعا درېما ترجمه وما شهدنا الا بما علمنا دیا تویری نو قالو موجد سرے سنگو قالو جزاؤو موجد فی رحلی فو جزاؤو دا بیان دی کردے کنا دا خپل دلا سہرور راگیر نشو وما شاہدنا منگ بیان ندے کردے چھ منگو یرا اغا سوک بے سزا کی ساری گی چھ چا دا غلا کردی منگ اغا بیان ندے کردے مگر دا خپل علم موافق دلتا زمان کے نعان کے دک کسی خبری چھ سو غلاو کی نغی ساری گی منگ تا غیب و پاتن نوا چھ دیر رو غلا کردہ کرور غلا کردہ منگ بس چل ور کردہ چھو انہوں ہمون رازی منگ بس بل سویلے وی چھ بس سو غلاو کی نو آغا کانا مثال بطر بانے ویرٹی را ویرٹی بس بے پری دی بس دے بے رٹل را رٹلے و اپنے خودے بے مثال بطر بانے خو منگ تا پتہ نو چھو اس دا غلا کردہ کانا سو تر دمی میں اکڑے دیر اخکولے وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين دا چې قران کې وګرځي په مختصر مې ته وایي سره د غلا شي کنه په مختصر طریقې سره خو صورت مې ولګو ان شاء الله تعالی وما كنا للغيب حافظين واسال القريه تاسو کده کړي والاونه التي كنا فيها هغه چې موږ پکې وو مصر ولا الى التي ودع قافلين نور قافلين وي اقبلنا بها چې موږ پکې راغلي یو ای اقدر من خامخا رشتنیو قال بل سولت لکم انفسکو یعقوب علیہ السلام و طوی بلکہ خستہ کرے تا استا استاسو نفسنو امرن یوکار بیوت دا کسی ہوئی فصبرن جمیل وکار دبا صبر خستہ دی فامری صبرن جمیل یا فصبرن جمیل الیقوبی اصلاو ایتنی بیم جمیع تمام دا چه اللہ تعالی راب ولدی منتطول اصلاو ایتنی بیم جمیع تم دا چه اللہ تعالی راولی دی راولی ماتا بهم دی جمیع انٹول انہو والعلیم الحکیم زکو سلطہ بنیامین ام پاتے دی یوسف ام اغپ تم دا کانا فیشتے کر پا دی بانی یہودہ ام پاتے دی زکو یعقوب علیہ السلام اخپلہ تمشتے کانا انہو والعلیم الحکیم یقین اندگا اللہ تعالی پوہ دی حکمت والا دی وطولا عنہم واوڑی دو یعقوب علیہ السلام دا دینا خفا دے وقالا اویوی یا سفالا یوسفا اے خفگان یوسف علیہ السلام بانی یا سفالا یوسفا یو غم سر بلغم تازہ کی گی نو یو غم سر بلغم تازہ کی گی نو دقا سے دکا نا بلکل آو متمم ابن نویرا یو نوی قبر رولی دو خپل رور مالک وته اچ متمم نو شیرو نه وی فقالو اتب کی کل قبر رایتو تا شیرو نه شیر قران نه ولا چې اذا درې سے تپوس کړو سورۃ قصص کې بجرته ویلو ا شیرو نه دادی متمم ابن نویرا ددو رور مړ دے مالک نو یو نوی قبر یولی دو ا مالک رور وته اچ نو خبر کسان وته وی ار قبر چتی نه ته بجاړي فقالو اتم کی کل قبر فقالو اول خلقو اتم کی ایت جاڑی لکل قبر رئیتو ار قبر چتاو لی دو تباقی پسی جاڑی لقبر سوا بین اللی وافت دکا دیکی دا یو قبر دو جینا شیغا دا دکاتک او دا لیواغر اغنڈے سکا دی ال تا اسی گی کہنا فقالوا اتبكي كل قبر رايته لقبر سوا بين اللوا سوا دكنا بين اللوا فدكادكي فقلت نعم ان الاصا يبعث الاصا فقلت نعم ان الاصا يبعث الاصا هما ورده او جانب غم غم را پورتا گئی فدانی فهذا كله قبر مالك پری می دی دا هر قبر قبر د مالک دی ان الاصا يبعث الاصا او ان الشجا يبعث الشجا غم غم تازه کی کنا یعقوب یعقوب علیہ السلام تا یوسف علیہ السلام غم او تبیر ترایا چو وتولى عنهم واولد انبیاء ډیر سختی برداشت کړی دي وتولى عنهم واولد ردینا وی ویلو یا اسفا ای افسوس ای غم او یوسف بانی او یوسف بانی سبحان الله رسول الله صلی الله علیه وسلم بچی نا جوړ دی او نبی صلی الله علیه وسلم سترګونو اوخ کې روان دي لاس کې نیول دي ان العین تدمع والقلب يحزن سترګونو اوخ کې زیز لو خفه دي وانا بفراقك يا ابراهيم لمحزونون ابراهيم بچیا خفه مدینه کې الله دې ور الصواب الګرو تیر کال بوتلو تقریبا شپغو باغونه پلیډ ماری دي او دا هغه باغ او هغه اوج ماریا قبطیا ابراهيم چې هغه د وفات او هغه نبی اسلام د مزیم نه شین قارن ته غړوله دي په ځای باندې او اوبدي رابعي قسم او کجوري دي چې لاړو عربي مرحبا مرحبا بوتولو چیر الله لاله الاګه مو چې ونه وکړه اوټل کې هغه چوکاتل یې دې پیسې مال هغه مالک دې پیسې پیسې دې پیسې مخله دا اختر نرستو موږ ته دیو نو التا ماریا قبطیا دغه ځای کې التا غټل تاریخي لیکل نه چې لړشي بیا تپوس کوا ځان زړایات ساته نو التا او خسته د کجورو د پټو نه کورسای جوړې وي ټیبل وي پای کې راستو غب شپ لگاو چهر الله پر مزه کرسي زرد بغلاص وکړه نه لگا داغا ابراهيم پتہ غدا کی او فاصو نبی اسلام بچے یا ابراهيم ان بفراق گیا ابراهيم لمحزونون اخ استو بدی او باغونه دی ډیر شی دی ایو رسول الله اسلام ځان دبره خو دیو هغه نور چې دغه تقسیم کړو صحابه او کی اوس ملته چلړشی مدینه کی دا چوزی زبل ډنګار تو ګورا دوباره یو غټ بلډنګ دی او پای با لیکری دی عثمان رضی اللہ وقف و عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عثمان سے وقت کی وقف کرو اسم اغا وقف تے او بیت المال تا بینک تا داری پیسی را دی پا وقف و بارے پیسی چندن اغا لگی اسم اغا عبادش تے دے وقت چندے بلڈنگ دے پاری وانے عباد دے خستہ جوڑ دے رابی چووی دی وقف عثمان داری دا مطلب دے آزے اچھا بھائی وَتَوَلَّانُ وَقَالَ يَا صَفَا وَتَوَلَّانُ وَقَالَ يَا صَفَا اے افسوس پہ یوسف بانی او ابیزت عیناه سپینی شیو استرگیر دا ضعفت خان دانه چڑندی شیوی کمزور شیو استرگیر دا غم دا وجینا او دیو ڈک دا غم نا او یقی قسم پا اللہ تفتو تذکر یوسفا ہمیشہ بتو لا تفتو کنا ہمیشہ بتو نپی چپ نپی داخل اس بات پیدا کی ہمیشہ بتو او نپی چپ نپی داخل اس بات پیدا کی زبردستا سبحان اللہ دبر سے بیک سے دبر سے بیک سے زبردستا نکتا ہوئی اگر نوم زبردستا نکتا ہوئی زا دلته کې ولک ته وړي کې غوني او خزه وړه غوني دا او بچي تر غټ پیدا شي د لور اټه پیدا شي دا مې نه پیچې نه پیدا کړی شي زبات پیدا کی تر دې راځي کنه دا غي ته اشاره را مې مو وي دبر صاحب سے بوئی نه پیچې نه پیدا کړی شي زبات ولې پیدا کی زبات زکه پیدا کی کته اکسې نه پیدا دې دوی مې نه پیدا څه ضرورت او کته زبات ته نو دوی نه پیدي اوس ملای دا نه پیدا کچرته وای چې زبات ته زبات نه دی نه پیدا نو نبی عمر کې موجود دی بل نبی د ضرورت او کته وای چې هم نبی د مزبات ته غلطا ار په نبی دروازه بشوي دي او کته وای نبی د نه مزبات ته هغه نشي کې دي نو دا ټول حقوق باطل شول هم نبی مزبات نه نبی نه مزبات او نه نبی خود به خود مزبات اکر له چلاوای نو هغه د سیند راو باسي صاحب یې څه خونه دي او دوه غونه چې سره وګوري وړی کې ونه سره دو رسته په کې پراته دي سوای ما الله دې په عمر کې برکت دي زما خصوصي استاد انده اشعار دا علم دا ما دا غنه دا یاد کړ دي علمي عروض بیا مې دا چرول دي الحمد ديار لسرزه کې مې ته ویل ديار لسرزه چټیا نه اوښوي دا انده جار ته منطق وکالو اتل لسره جټیانو شي د ګرمای مې دا اتل لسره په کوټه سره سکے نو بیا مې داو مې چې کوټه لسره بیا مې کاوه نه کی نو التن ډایرک پر ځما سره ته پوسکې نو ډایرک لړ مډا ورته صاحب اکثر تمې مې دیار لسره دې سره راغلې ما پینځره دې براله کور لپاره دې بزم کوټه کوټه بزم ان شاء الله تعالی دیار لسره دې ته بیا روز متل کافی موهید دایره وای همت کافی کو ته مې موهید دایره ورته وای کول ورته وای علی رحمان ایسے اللہ دے خصاتی زما ملگرے دے مالا زہرا کو جمعہ کی دان سرا نو اگر تاوی دا لیوانے راغل لے دے اللہ سوزو گیر میاروز وے نو منگا با ماو تا منگ بس ما با تی سرور ٹیم ہوئے چل با میں کہو سار با طالبان تا بے سبق لے زبر اورا سیدم چھے میں پکنو بنو ہوں گی چھے پریدہ خوشی سبق ہوئے شراب علی بلک سبق ہوئے میں چھو ہوئے خوئے جب دو دری کرخی بے ہوئے دے نو بیا به مرسه کی طالبانو ته نه ته هم کې راسته ما ما اسمخین برالو چا به ما ګول او کله سبق غره تلګو ما ذکر به مشکات هغه له برادلو یا مشکات نه راځو مشکات په دوه مو خپل سبق برادلو کنه ناغه ما ذکر کې برات شبا چې نه او کله او لوډ سپیکر به چکلاو بیا به مشکات بس کاونه خړیر شي به وي ما به خدای خراب کی سر لوډ سپیکر خراب زم کتاب وي سبا چې په ګډیر کوته وته واله ما دا ما دعا کړه کړی دا سمې کی گپ جو راسی بس سبق پہ رہتا ہوئی متن کافی میں ٹٹو لکھلا سکڑا او محیط الدائرہ بعض کافی پوری میں ہوئے تقریبا 100 صفحی کہنا او باقی مند ما تے جٹیاں کے راشا جمی جمی پر بندہ پر تزو ہم بدل دے پیش نہ میں دے بندے پیش ہے جب ابو متن کافی کے نہ ہوئی محیط دے رکھے پر لگو بس دا کار ما کر دے لگا اگا تے وی رما جی تے دا خور اگلے واقعہ کار ہو کو سبق خپل ہوئی ندیان لو سر شاگرد دی الحمدللہ بی عروض وما تخدر سے ذکر دی اچھا بھائی دور کتاب رکم کے ناستم خالو تاللہ تفتوی تذکر یوسفا ہوئے دی ابی سبتو یادہ یوسف علیہ السلام تردی پوری چشیت رنزور سمی ہوئی او نزدی حلاکت تا او تکون من الحالکین یا شیط نمڑ کی دن کو نام قال اوئی یعقوب علیہ السلام انما اشکو بثی یقین انزو پیشکو با خپل تکلیف او خپل غم الاللہ اللہ تا وعالو من اللہ مالا تعلمون او سب کوئی گم دا اللہ رتر اپنا آغا سچتا سو پینا کوئی گئی تا اس تا پتا نشتی ما تا پتا دا خوبی دی دلو کرا یوسف علیہ السلام کنا سچنو کئی یا بنی یزہبو ایزا منو لڑ شئی فتحا سسو من یوسفا تالاشو کئی دی یوسف اغاو تم یادی او داغ درور او مغت منا امید کی گئی دا اللہ در رحمتنا یقینا شان دادی ننا امید کی دا اللہ در رحمتنا مگر قوم منکر دا اللہ دا میرا بانو منکر دا اللہ دا میرا بانو دا اللہ ٹکلی کا دا اللہ دا میرا بانو نا منکری کا نا دینا امید کی اس گوری وطا علم دخلو دا اس لسم مقام دی دریم زل رالل سبحان اللہ سیم زل رالل دریم زل لے کنا اسے دی یوسف علیہ السلام وسر پہ جنگلو تعارف کی تعارف اور افد ملامت یا یوسف علیہ السلام اگر ملامت کینو فلما دخلو علیہ ار کلا چ داخل شل دی یوسف علیہ السلام باندې دریم زل رو رسیدو رونو بیا رو رسیدو قالو یا ایو العزیز اوے دی اے عزیزا اے عزت مندا مشرا مسترا بادشاہ رسیدلې دې مونږ ته او زمون خاندان ته از ذره تکلیف سخت په تکلیف یو وجدنا ببضات مزجات موږ راوړ دې سامان لګ مزجات کوټه مانو کوا سامان لګ بخاری دیم جلد 384 صفحه کې مزجات قلیلت اکثر دا باندو والا انډی راډی وړی راډی سوچا کنا کوچ راڑی عدل تکری والاو نا چر گرا والی کری والاو نا اللہ اڑوڑی دغوڑی کنا شیزن اوڑی کجوری دا دا باندو والا پخوا دا غا طریقہ وا پیسی چتا وی نغدی پیسی چتا وی خدا شیزن دا بیرارل اب عدل دکاندار لارکنو دا غنا بیچی دنو سامان واغستو اگا باوتا خوش آلو او په باندو کې چرګان مرګانو سره ډېر ساده ریشي چرګه زما چرګه د سریګي به سریګي به ډیران زما ډیران دي چمرتره استاد کې ساده پیسې کړه په دې باندې او په کلی کې خو چرګان ساتي انو بس غلاګروم ډیری کنه لکه انو د باندو نه خلق سامان دغه سره وړي او بیا دغه اخلي جنا به وزات ولګي ده کنه ای وزات مزجات مصر خو مصر وکنه اده کنه ان هغه باندو جنا به وزات مزجات منگ راوڑے دے سامان لگ فاؤ فلن الکیل نو پورا را کا منگ تا پیمانا فتصدق علینا خیرات ربانے ہوکا تا خیرات زیو فتصدق علینا فاؤ فلن الکیل ان اللہ یجزی المتصدقین یقین اللہ تعالی بدلور کی خیرات کا ان کو تا ان اللہ یجزی المتصدقین قالا یوسف علیہ السلام ٹنگ نشو چھے تکلیف تے ہوتا اوز خود سختی کی دی دیو ما باز راحت ادا ایسے مشفقی پیغمبر کنا اوز خود راحت احکارا کول گواری فا ان مالوس ری یوسرا قالا ویلورتا یوسف علیہ السلام حال علیم تم ایتا اوز تا پتا دا تا اوز تا معلوم دی اغا چھے تاسو کردی دی یوسف او دا غدر اور سرا سکتا سبر ناکتی تاسو دی یوسف او دا غدر اور سرا چھے سکر دی ہر تا معلوم دی خیر دے از انتم جاہلون تاسو نفوئی دے تاسو نفوئی دے لے کشر دے اگر مشران دے خدا ہوتا ویلیش تاسو نفوئی دے قالو اوی اغی اینکا لانتا یوسف انا دا کم زیرا کوڑ وار دیرا وارا ہو انا دا اد شک دا پار رازی او ان دا یقین دا پار رازی نو دا شک یقین سنگ جمع کی گی اول کې شکو چې دا کوړور خو دوی د یوسف علیه السلام خبره د کم ځای نه وکړه تا په ګیلا چې دا سي نظر کې ورواچو انک لا انت یوسف ان امرالو لا می تاکید جمله اسمیه خا خا یوسف کنا زکه دا سي وای الا اول کې الا دا د شک خبره شوله الا دا لا سي دي الا انک لا انت یوسف یقینا تخرب خاطر یوسف دا زه خپل معنا مې تر ټولو سوای ما وای په وې دا لا څه خبره ده انك لانت يوسف تا هته دې يوسف قال اغه ته او انا يوسف زه يوسف ما واذا اخي ادا چې ناس ته دا زما روړ دي تاسو به مرونه خدا مور خپل دوړ نه ده کنه خدمن الله علينا یقینا ورد الله احسانی هدی خدمن الله علينا الله تعالی هم باندې احسان کو ان او مې يتق و يصبر دا تکبر نه ده ان او خلاصه دا دا چا چې تقوا کړل لکزو او چا چې صبر وکړل لکزو ان الله لا يضيع المحسنين باچا ته رسول الله ان الله اعظم داجي يتق و يصبر ان الله لا يضيع المحسنين قالوا دیوتوی تاللہی قسم پا اللہ لقد آثرک اللہ علینا یقیننو غروالی در کردے اللہ تعالی تعالی رب منبانی ان کننا لخاتین و ان کننا لخاتین او یقینن من خامخا خطا کارون سخت تختیم خطایم کردی دا قالا رونو تا محتاج چول کنا رونو تا محتاج چول لکہ سنگا چی یوسف علیہ السلام تا رونو محتاج چیو مکی وارم دا سی رسول علیہ السلام تا محتاج چیو نبی علیہ السلام وطوی لا تسریبا یوسف علیہ السلام ویلا تسریبا نبی اسلام ویلا تسریبا لا تسریبا علیکم اليوم هشت د من خوند در ک کنه سنت یوسف یا روایا خو لگی دو لا تسریبا علیکم اليوم اوس برابر شو صاحب بلا شک کنه هشت د من امات یا پتا سبانی نن رضی یغفر الله لكم الله رضا تبخنو کی او دا الله تعالی بهترین رحم کو ان کے دے اوڑی زما قمیص ای زبو بی قمیصی ها دا اوڑی زما دا قمیص چدا دے نو کی دے دی لرا پا مغد پلار زما بانی یا تی بسیر موجزہ ونو شیب جوڑ او راول ایماتا بی آلیکم اجمعین خاندان استاسو ٹول واتونی بی آلیکم اجمعین ولما فصلت العیرو ارکل اچ جدا شو قافلا خالا ابوهم دلتا پا کنعان کی پلار شورو شو قال ابوهم او ای پلار ددی انی لا اجد ریح یوسفا یقنن زو خام خان موما خوشبوی دی یوسف لولا انتو فرنیدون کلیوانی راتا نوائی او کماتا نزبت دکا مقلی نکوائی زد یوسف بویوی نما قالو تاللائی دلتا کور کی جسو کو نسی نسان بے قسم پا اللہ انکا لفی زلالک القدیم یقنن تے خامخا پا محبت پخوانی کی ستاغ محبت دا ایر رکن دی دا خستاغ زور محبت تی مخدشو قالا اویلو فلما جا انجال بشیرو ہر کل چرار زیر ورکون کے القاو علا وجیہی نو کې خود دای کمیس ترا په مخ د یوسف علی السلام یعقوب علی السلام باندې دا یوسف علی السلام معجزه وا او بلګوا پیشت کنه په دی باندې فرتد بصیرا نو شو واپسو لیدن کې ا نظر ته شو قال او ایلو یعقوب علی السلام الم اقول لكم ایا ما تاسو ته نو ویلی انی اعلم من الله یقینا ز پویګم د الله نه ما پاغس لا تعلم جتا زو پنه پویګی بابا سعدی دا ټوله قصه راغسته دا او دا واقعې کړي دا وی یکه پرسید ازا گم کرد پرزن یکه پرسید ازا گم کرد پرزن کی ای روشن گوهر پیرے خرد من زمس رجبوی پیرا ان سمی دی چرا در جائے کن آنش ندی دی بے گفت احوال ما برقی جہانس دمے پیدا و دیگر دم نہانس گئے بر توارا میں آلا نشینم گئے بر پشت پائے خود نبینم اگر درویش بر حالے بھی ماندے سر دس از دو عالم بر فشان دے او دا قصیدہ دا یکی پرسید ازا گم کرد پرزن چاہتا پوسکو دا آغا بچی رکون کینا آبچے چا رک شئو کی این روشن گوہر پیرے خرد من ایم اخیار بودا ستاسو اصل بہتر دی زی مصرش بوئی پیرا ہن شمی دی دا مصر ندی دا قمیس بوئی چی دن مخصوص ہو چرا در چاہے کنانش ندی دی دا پکوی دا کنان کی دی ولی یوسف علیہ السلام ندی دو چرا در چاہے کن آنش ندی دی بگفت احوال ما برقی جانس دو تووی وی زمنگ مثال دس اسمان د پلکت دی بجلے دی بگفت احوال ما باران پوکی بگفت احوال ما برقی جانس دمے پیدا و دیگر دم نیا ٹک غٹ ایلی کرا شکر خوا اخت بشی منگم دک کسی گئے برطارا میں آلا نشینم کلا کلا من پدی برا مانائش نی مانائی اسمان بانی ناسیو او کلا دخپو دلان نمس نینو موجزہ میں وکانا دا موجزہ وا التنو وا دا پیشت کر پدی بانی نو موجزات و کرامات خدوری پی اختیار دا نبی پی اختیار کی نی کنا نو گئے برطارا میں آلا نشینم گئے بر پشت پائے خود نبینم ملنگان او غریبان اللہ والا دا پہ یو حال کی نہیں نو دا کل یو شاری کل ابل شادی قالو یا آبان استغفر لنا اوی دی اے زمون بابا بخنر علو وارا زنوبنا زمون دو گناونو یقینا من قطع کارو قالا اوی رو یعقوب علیہ السلام زرد چه بخنر بو وارم تاسو لدر ابنامی ویداوری جمیش پی راز راروانا و انو یغیت اوی نصر یا دا ضرورت نشتے که جمیش پشی نو خیراتون اگه پسی خاص کولو دا دا کم نظر آگری دی لکا رسول علیہ السلام و سلاموی نفلی و روجی لبا جمع نخاص کئے او دا جمیش پا تاجد لبا نخاص کئے خیراتون لبا خاص کول پکی دا کم نظر جدن آگر آدھا آنا رس کی کوا پیشت کنو با دی بانی دا دا پشمنی وقت خبر آوا چی پشمنی وقت کی بدل بخن او غوانم یو او دویم دا دا جذب از یوسف نہ تپوس کم کنا حق خدا غوالی شی ظلم خدا غسر شی اغه معاف کی کنا اغه معاف کړي غو لکا یعقوب علیہ السلام ته پتا نه وکړه ویور دې باغ نه تپوس کم چا غسر وای یاد نه بخنه واړم قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم یقینا دا الله تعالی اوندې دې بخون کرام والا فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين دوس دولسم سبحان الله اے زبردست خبر دولسم مقام دے دولسم مقام دے تخیل نہ کنا او دولسم سپارہ او دیار لسم کی دا صورت دے او دولسم نمبر صورت دے سب بلا شکنا تو دولسم مقامات بالے مشتملو تا خیال دی او تاسو وګورئ آیاتونه په سورہ دی 112 دی کې 11 دی سبحان الله لا بیا سوچ دا څنګه دی چې سورہ دی مې 112 دی چې 111 قریب ده کښې د شهره حکم نه شي وي اس پېښ کر په دی باندې سبحان الله الله تعالی تاسو یې میرا بانی دا او وګورئ دی سورۃ کې رکوعان امبار دی روکوگان په کې بار دي صورت روکوگان بار دي دا خو چې د صورت روکوگان بار دي آیاتونه 111 دي 12 نمبر صورت ته 12 مقامات دي پېښتګه دول اس یو درزن مقامات دي یو درزن مقامات دي 112 پېښتګه باندې باندې دا مقامات دي ګوروتوس نو دا لسم دې رضی زینا لسم خو هغه پروشو اچھا بھائی او یو لسم موسو چې پلار خوشبي محسوسوله او زیر استغفار پیش دې کړو دیوانی نو اوس دا دی دو لسم شروع سو اذن دا مکه په بعد څه خبره ولګې لګانا دا دو لسم مقام دې غوري ملاقات یوسف علیہ السلام سره د خوب رښتینوالې اختتام په دعا اختتام په سبا نه په دعا باندې اختتام په سبا نه په دعا باندې مفسرین لکې معنا ما توحید او سنت شلم صفحه اپریل 2018 کې مادا کتری وګي تاذیر ورکون کې چراله اوی دا يهودا راوړو نو بیا یوسف علیہ السلام کو جندې دی او د مصر بادشاہ ګرځیدل دي پېشتي یعقوب علیہ السلام په دنیا خوشاله نشو ورته وی په دیني کمو دین هغه ته وی وی علا ای دین ترکته وی ترکته ولا دین الاسلام بالکل صحیح تابعدار وی الان تمت النعمه نعمت اوس پورا شو مې چتا وړي کې راډو جدا شوو اواز سره چبل چا خپل څه کې اخته کړی پالو بشه چې ماشومان خلک بل څه کې اخته کوي نو ماشومان ته په سوچ کې فکر وکړي وړي کواري نه بدره تربيت کوي ورته بالکل دیندار او خبره برابر ده اوس نعمت پورا شو دنیا سره نعمت ته اصل نعمت هغه دین دی نیکانو سره او انبيو سره د خپل بچو دین غمیخه د دین غمی وسره فلما دخلوا على يوسف ارکل چې داخل شول دی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام باندې آوا الی ابوی زای ورک خپل ځان سره مور او پلار ته خپل تخت ځا سره کینول او بار وته استقبال تر وته استقبال جائز دی ها استقبال تبار راوته یوسف علیہ السلام نو قرانو راوته وو تخت راوړ او ناستو داجی راو رسید مور راو رسید تاسو ما سره دکې نه تاسو کې نه راځي کی سبحان الله وقال او یوسف علیہ السلام راځي چې زوسو وقالت قرو مصر ان شاء الله امنين ورفع ابوه على العرش پورته خپل مور او پلار په تخت باندې وخروا له سجدا مور او پلار او ټول وګرځیدل یوسف علیہ السلام ته سجده کون کیا دا تعظیم سجده ودا وخت کې جایز وا وقال اس ناجائز چې پیرانو ته سجده کوي وقال انا رواجی کو ناجائز دي وقال اولو یوسف علیہ السلام اے زما بابا هاذا تعویل رؤیا من قولو دا د تعبیر دا خوبو چې کما لیدل مخ هاذا تعویل رؤیا من قبل قد جعل ربی حقا یقینا اوږرزو دین ال زما رب رشتینه وقد احسن بی یقینا خوک ما سرا زما رب اذ اخرجنی من السجن چې زید جیل نه راو با سلام او د کوی در اوستلو خبره ورکړه ذکرونه ناشتی اسین رونه میو شرمېږي ال جیل نه دراوته خبر جیل ته چتلو اخو د زریخې دی وجنه تلو انا غې ذکر کړو لیکن د کوی خبر نه کوي ذکرونه نه شرمایو سبحان الله سبحان الله فقد احسن نبی زما الله را سره خوکلو از اخرج ری من السجن دی جیل نه راو با سلام وجابکم من البدوی تاسو د باندې نه راوستلې مم بعدی ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی پس داغینا چه شیطان دشمنی چولے و پساد چولے و زمان استاس ترمیانزا این ربی لطی رستم شیح چکلا و پس رالے پنجیر تا روغی نراغلے و او دو مرنا لگ وقت مخ کی دایاتی ویلے و ان بعدی ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی شیطانان دی انسی شیطان دی جنی شیطانان دی سو اساسی چولی وی ان بعد ان ذا شیطان بیني و بین خوتی ان ربی لطیف لما یشاء یقینا زما رب خستہ تدبیر کون کے دے ان ربی لطیف لما یشاء خستہ تدبیر کی دعوت چ اللہ تعالی واڑی انه والعلیم الحکیم یقینا اللہ تعالی ہم دے دے پو حکمت والا رب اے زما رب قد آتیتنی من الملکی یقیناً تا تما ترا کر دبا چاہی وعلمتنی من تعویل الاحادیسی او تا ما تخود اللہ تعبیر دخو منو فاتر السماوات والارض اے پیدا کون کیا دا اسمانون ہو دزمکو انت ولیی فی الدنیا والآخرہ تزم مددگاری پو دنیا و پاخرت کی توفنی مسلمان واخل ما تابدار خبل چکل آخل میں سبحان چې کله اخلي می والحقني بالصالحين او یو ځای کما لره د نیکانو سره زما روح د نیکانو سره یو ځای کا او دې قتل او دې قتل کنا د یوسف پر اسلام واقع تیر شو کنا ذالک داس چې دی ووري درس چې دی وایلو من انباء الغيب دا د خبرونو د غیب نبی نوحي الیک وای کوم د دې تا ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وما كنت لديهم تنوی دی سرا کل چې دی اتفاق او پخپل کاروانی او دی چل کو انکیو دوست خدای دی رسول علیہ السلام کو اللہ تعالی و توی تا دا ټولو غیب نه خبردار نی دا خود نمون تا تا اکل اللہ علم غیب علم غیب کس نہ میدانت بجس پر وردگار ہر کسے گویت کے میدانم ازو باور مدار مصطفیٰ ہرگز نہ گفتو تا نہ گفتو جبرائیل جبرائیل شم نہ گفتو تا نہ گفتو کردگار تا ٹولو غیب و علم صرف اللہ تعالیٰ سر دے نہ پیرانو سرشتے نہ ملنگانو سر نہ ملیانو سر پٹتا ویدن رو باسی دا چل کے نہ ویا کدھر برابر کا علم غیب کس نہ میں دانت بجس پروردگار حصو کی دلری بیز پروردگار ذاتنا او ہر کسے گویت کے میدانم ازوبا ور مدار کچاوی چیز پٹولو غیب پہیگم گمان پہ مکوا مصطفیٰ ہرگز نہ گفتو تا نہ گفتو جبرائیل محمد رسول اللہ تا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تا خبر جبریل علیہ السلام کڑی دا علا چیدن مصطفیٰ کڑی دا جبریل علیہ السلام علا کردے چی اللہ تعالیٰ و تا کڑی دا ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک وما كنت لديهم اذ يلقون اذ اجمعوا امرهم وهم يؤمنون وهم يمكرون وما اكثر الناس او ندی ډیر د خلقونه ولو حرستا اگر چت ډیر کوشش وکي به مؤمنین ایمان راوړون کیا وما حر ولو حرستا بمؤمنين نبي اسلام خو حريص ډیر هيسنا کو الله تعالی وتوي جمهور ایمان نه راوړي لګ به ایمان راوړي جمهور بروز دي زمبور زمبور دا جمهور جمهوریت تړیا اے سرحد کا اے مومن کوئی بنگال کا مومن ڈوننے سے بھی ملتا نہیں قرآن کا مومن وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون وما تسألهم من اجر نغواڑی تر دین په تبلیغ باندې سمزدوری په بیان باندې دردا مگر نصیحت د پاره د چا د پاره د مخلوقات ان هو الا ذکر للعالمین وکای من آیات دیر دلائل دی تمهید دا اوس خاتمه اختتام دی دیر دلائل دی پاسمانونو پندوکو کی یمرون علیا دا مشرکان بھی تیریگی را تیریگی ہر وقت وے نظر پہ کئی او منا مورزون او دیر دین مخ اڑون کی دیو عبرت تیوان اوستو اے دزمک نہ پے عبرت والا غرون نہ عبرت والا سندون نہ والا نور نہ والا سموگ مے نہ والا دا ٹول دا اللہ تعالی دا قدرت دلائل دیو واللہ دین دا پیدا والا دین اللہ تعالی معلوم کا وما یؤمن اکثرهم باللہ بانڈچی بانڈچی چاہت تپوستے ہوشو تا اللہ پس معلوم ہے بے البارتو تدلو علی البعیری پچن اخ معلومی گی ورنوسو علی الحمیری خشنون خر معلومی گی وآثار الاقدام علی المسیری او دا قدمون اخ پو مندون چدی داغین تک معلومی گی فالسماء ذات ابراج والارض ذات فجاج والبحر ذات امواج کیف لا تدلو علی اللطیف الخبیر اسمان چی غٹو غٹو سطور والا دی زمکا چی کلاو کلاولار والا دا او دا دریاب چی چپو والا دی دین با اللہ تعالی سکن معلومی گی سبحان اللہ وکائیم من آیتن دیر دا دلائر ندی پاس مانن بزمکو کی یمرون آلیا دا مشرکان پی تیری گی خودی داغی نمخ اڑا ان کی دی وما یؤمن اکثرون باللہ دعوت ایمان نہ کہ ډیر د دې پاللہ باندې مگر دې الله سره شرک سمانا داوا خود ایمان کې خوې ګوره مشرک نو په خلا دې مؤمن خود ګوره مشرک دا ځکه چې ایمان او شرک نه جمع کیږي څنګه او مؤمنو الله امام آلوسی رحمت الله علیه جلد سالف سو دریم جلد صفحه 84 کې لیکي په دې ځای باندې یندرجو فیم کل من اقرب الله تعالی وما يؤمن اكثرهم بالله يندرج فيهم كل من اقرب الله تعالى داخل دی پدی کی مندرج دی پدی کی هر غسو کو چې الله تعالی باندې اقرار کوي چې الله شته دی وخالقیتی دا الله خالقیتم منی مثلا لکه وسو کرا الله شته دی خالق دی رازق دی مالک دی وکانا مرتکبا ما يعد شرکان خود ایک مرتکبی کون کی دا غسو هغه سو چې هغه شرک یو کیف ما کان هر شرک کی وی دا هم په دې آیت کې داخل لې چې داوود ایمان کې خوده ګوره کافر ومن اولائک عبادت القبور وی د دې مشرکانو نه دا د قبرونو والا عبادت کوون کی هم دي الناظرون لها غید پر منست کوون کی دي المعتقدون للنق زبردست الوسی خو پنځ پیرې دی وای تسی پنج پیرے چھو سوائے ما سنگا یندرج فیم کل من اقرب اللہ تعالی وخالقیتی مثلا وکان مرتکبا ما یعد شرکا کیف ما کان ومن اولائک عبدت القبور او دا دی مشرکانونا دا قبرون والا عبادت کون کی ام دی الناظرون لا اغیل منختی کون کی دی المعتقدون للنفع والضرر دا اغینا کی دا نفع دا ضرر لری ممن اللہ تعالی اعلم بحالی فیها دا آغا چانا کی دا ضرر او دا نفع لری اللہ تا دا اغی حال پا قبرونو کی معلوم دے چلے سنگا دے ولی دے کچلی دے مزو کے دے حکرن پا گسو کے دے اللہ تا حال معلوم دے عجیبه خبره کوي کنه په دې بار ځان پیدا نه لګي الله وی, وی, وی الله دا غي د حال نه خبردار دي چې دا دن نه قبر کې دی وتا وازونه کې هغه ولي دي کو چلي دي په مازو کې دي په غسو کې دي او هم اليوم اکثر من الدودي الوسی غوسه شوي دي الوسی غوسه شوي دي وې دا مشرکان د چنجو نه سیوا دي بابا وې د چنجو نه نو دا د موبایل او د نتورک د شبکو نه د سیګنل نه سیوا دي سگنل آو کہ سگنل نو کنه چنجی پشکالی پشکالی چنجی هغه وی چنجو نه سیوا دی دا بابا وای شریف بابا وای چې دا د موبایل او د دې نت ورک د شبکو نه د سگنل نو سیوا دی دومره ډیر دي چې سوایا ما ا داوود ایمان کی چشه ز مؤمن مسلمان یم او چې وی لټای کنه نو بس درنګی غنی ډیرانی قانون د غیر الله ته بوچت وي جمهوریت عبادت ته عبادت ته د شیطان عبادت ته بے شک افامن ان تاتی غاشیه آیا دی بیری دی شراشی دی تپټون کې د عذاب د الله نه د عذاب د الله نه یا راشی دی افامنو آیا دی په امن شي آیا دی بچیو افامنو ان تاتی یوم غاشیه من عذاب الله ولدی به بچی سلکا آیا دی په امن دی چراشی دی تا پټون کې د عذاب د الله نه یا راشی و تمو قرار غړای نه صاف او دین پوی قل هذه سبی او دی کتلو قل هذه سبیلی او آیا رب تو لگاو ار کله چې سبب د عذاب هغه شرک دی نو اوس علاج خی چې توحید دی اوس علاج چې سری وای کړه اوس علاج چې دی او آیا دا توحید زمالا را دا او ادو الى الله زبرلكم الله تعالى تا على بصيره على معرفه ويقين او على دليل على برهان عقلي شرعي دا زمال اراده دا زمال اراده سبحان الله دا توحيد زمال اراده زبلم الله تعالى تا پاکل بنده سرا په دليل سرا شرعي او عقلي او شرعي انا زو و من التوانی او سوک چی ما پسی روان دی و سبحان اللہ او پاکی دا اللہ تعالی لرا و ما انا من المشرکین او نیم زد مشرکانونا و ما ارسلنا من قبل که اللہ رجالا من ندری گرستان رمخ کی اللہ رجالا مگر سڑین نوحی لی من بدی توی کولا من آل القرآن دکلو والاونا دکلو والاونا بہو ہم براو لگل پیغمبران سر دکلو شکنا دو من آل قرآ دک مراتنا امصار دی خارونا باندو والا نو من آل قرآ افلم یسیرو فی الارضی آیا دی نگل زی پزمکا کی چوگونی سرنگ شوید اخیری انجام داکا سارو چمخ کیو دینا او خامخا کور داخرت غورا دی دپار داکا سارو چیزان ساتی افلا تاقلون آیا داکا لکار ناخلی حتی ادستیا سر رسولو و ظنو انم قد کذبو آبائی آیات مشکل لے خواہ پا سڑسی نوگو تا کی دخوا آیات مشکل لے شاپور شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ نصر المرجان کې لگاولې دي نصر المرجان کې لگاولې دي روانه سره دي سمجھان دي دا آیات ځان لو لگاوا زینو د اشکال په کې ځان معلوم کا شابرشه لیکي دا آیات د مشکلات او د مشکلات د قران نه دي د اشکال دری مواضع دي دری زینو د اشکال دي متعلق د حتا چې دا حتا چا پورې تعلق ساتي دیم د یا اسمانا حتا اذا استئس الرسل استئس يستئس استئس يستئس دا دیا است ده کنه ندیا اسمانات نا امیدی د الله د رحمت نه حکم فرض کنه بھائی او درم ظنو کی داوو چه ده کنه وو ضمیر بارز دین سوک مراد دی دین مزداغ سوک تی زنو مرجع پر مانا دی مزداغ سارا زکر چی زمیر چی راجی کی گی نا غائب راجی کی گی زمیر غائب ہو او دام ویلشی وو دا غائب دا پارا دی مرجع دا دی سوزه یونشت د اشکال دری اوس جواب لگاوا متعلق د حتا مقدر دی پیغمبران موږ را لېګل الله تعالی وي هغه کار کو مهنت کو اوس پیغمبران ناراضي اوس علما کرام دي بای دی سره با یو ځای کېدل غواړي او ځان به الله تعالی رسول غواړي عالم ته چاوي په خلک کم زه تور رسید تاسو له جمعهتونو کې مدرسو کې ناشي څوک مې تور رسید ترقی وکړل او ته مخلوق مخلوق تور رسید نو سینزدان مخلوق دی اسبو مې مخلوق ده اجلس معنا نو سلو کې الخالق راشه موږ عالمانو سره کېره چې خالق ته دی ورسو الله ته دی ورسو فتراخ نصرهم امداد د پیغمبرانو نرستو شو فتراخا نصرهم تر کوم وخت پورې حتا اذا استئس الرسل امداد نه راتو چې دشمنی تباشی او دای بچی کنه دا برستو کېدو تر کوم وخت پورې حتا اذا استئس الرسل چې پیغمبرانو امید شته بیا موږ رستو امداد راولې کو دشمن په ملته پاک وو تعلق دې معلوم کو فتراخا نصرهم دیا اس دو ترجمی دی اس دوی مشکال دا پکوم دیا اس دا اللہ دا رحمتنا نا امیدی ندا دا ایمان دا کفارنا نا امیدی دا چه دا کافران ایمان نروڑی نا امیدی دا ایمان روڑا دا جانا دا کفارنا او نا امیدی دا اللہ دا رحمتنا کفر دی خودلتا دی ایمان دا خلقو نوا دویم کبل پرز والمحال دا اللہ دا رحمت نشی دا یأس طبعی غیر ارادی غیر اختیاری دی نا امیدی دا خود طبعی طریقی سرا غم بشر انسانان غیر اختیاری طریقی سرا غیر ارادی طریقی سرا زلطا خامقا خبیان نادی چھتا کار کئی دا دین او تا پس خلق لګیای خامخ سره خپکی انبیانو مسالم با مهنت کو خلکو به خبرې کولی پریشانه به دا څنګه چلے دا الله رحمت پکا دا راځي لکه تب انسانانو بشرو تقاضی بشری لرلی دا یو به معنا دی چې بل پرز کدا شي نو یأس در رحمت د باری تعالی نه خو په یأس طبعی غیر ارادی غیر اختیاری چې دا عین ایمان دی. دو ترجمه می دی یأس وکړلې ضمیر تر ورسا خو ضمیر باندې چې ته پوهیږي ځنو نو دا کوزیبو چې دې کړه په دې کې سلور قراءت دی کذبو او کذبو مخففه مجرد او کذبو مزید باب تفعیل مجهوله او کذبو او کذبو کذبو معلومه کذبو ام معلومه خود باب تفعیل اول ده مجرد سو احتمال شلو کذبو کذبو کذبو کذبو سروش لکنه اوروا ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ چې دا د عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خورایې ده د ابوبکر صدیق نسه ده ماسی سکراغه عائشہ سکا رضی اللہ تعالی عنہ عائشہ په قران ډیر کوی ده سبحان اللہ زکه هو سره رسول الله مینه زیاته وا زکه هو سمه متامن کړه کنه په قران پوی دا ان کلا تاسو مل موتا اصل راستن سب درسه وای اما رای او فرای النساء دا هی رای خود خود رای ده لمنو سمه موتا دا کی وا رسالو کې اوسې لري کړه دا په دې باندې بیا هان بچا سره زبردست راته وره کړه دي زړو کېشته دي نومانی سے پو مکتبہ کی مار آواز تو میں کہتا ہے ایک اشتری اما رأیو آفا رأیو النساء تو خضر رائے دا دا صدا سے خضا دا عجیب خبر دا دا خبر دا خطری وزا کہ خبیدری کڑی دا او مورخینو ذکر کڑی دی عائشہ کانت فی الرأی کر رجالی وی ګور به نیټ کې ورکا دا پر رائے کې لکه د سړو غندې والا شو خيارم چې دا غدا دیم ختم کما عائشہ رضی الله تعالی عنها نه تاسو کوی ماسی وای خو رئیس چللی ورته وای د سیغه کو زیبودا کدا کو زیبودا کو زیبودا کو زیبو دا ماسی مجهوله کی خبر را واغستله وای خوری اشکال دسه دی نو یی ماسی اشکال دا دی لخل لگو ما چې کو زیبو شي کنه کو زیبو وتاجی شاه باغی ته اوس نه پويږي دا خو د تکذیب نه دی چلا دی روزنو پیغمبرانو ګمانو کو انم قد کذبو شدیتا نسبت د دروغ وکړی شو نو نسبت د دروغ قومونو کړو اخو یقینی وو اخو ځنی نو دا ځنو سره څنګه لګی ماسی په دغه اشکال باندې نه پويګما دې ځای باندې چې کو زیبو شي کنه نو تکذیب د قومونو خو یقینی دی ځنی نه دی نو پیغمبران څنګه ګمان کوي ځنو څنګه وای او چې کو زیبو شي نو بیا خو مطلب دا دی چه انبیاء گمانو که چه انم قد کو زیبو دیتا دا اللہ را طرف نا دروغ ویلی شویو نو انبیاء سنگا گمان که چه منتا دا اللہ نا دروغ ویلی شویو شاوی کو زیبو که سو شقه ہوئی ماسی و تووی ماسی و تووی متوجی شا دا جواب حاصل دا دی چه دا کذبو دی سچی دی کذبو مشدد دغه شق اختیارون فاغی اغتا سو اشکالو چه دا کفارو تکذیب خوصه دی یقینی دی کنه ماسی و طوی دلتا دا کفارو نده مراد کنه دا اتباعو مراد دی خپل ملګری سړي ته کله کله بیا بل وشي معنا کوم ما ته ګوروس پیغمبران موږ راولې غلای وکار کو کوم به تکذیب وکړه فترا خان اسروم زموږ امداد به تی دروستو سو حتا تر دې پوری چې نا امید وشول پیغمبران د ایمان راولل قومونو نه یا د رحمت دواری تعالی نه خو په یأس طبيعي غیر ارادي غیر اختیاري سره وظنوا پیغمبران و ګمانو کو انهم قد کذبوا چه بشک دی چې دي نسبت د دروغ بو کړی چې دی تد اتباعنا دا خپل مرګري تر دې وره توسنه بد دروغي کم دې مدد ناراضي هو اتباعنا نو چې کم تکذیب قطعی دی یقینی دی شغله کفارو دی نو هغه مراد نه دی او دا چې کم مراد دی دا یقینی نه دی دا ځنی دی پیغمبرانو ګمانو کو چې زمون د خپل اتباب مو ته وای چې تاسو کم دې مدد ناراضي هو نو چې دا ګمان پیغمبرانو وکړو نو اتاهم نصرنا فنجی من نشاء ولګی دو زمون امداد براغي خلاص پکړې شور من نشاء سو بچ موختل ولا يرد باسنا للقوم المجرمين نو پس پوری کی زمون عذاب د قوم مجرمانو نه دا توجید خخ خپل پزین کې راسخه شوا امداد رستو شو تر دې پوری چې نا امید شول پیغمبران د ایمان د قومونو نه یاد رحمت د بای تعالی خو بیا سي تبعی غیر اختیاری غیر ارادي سره او انبیو ګمانو کو چې د دې ادب انهم چې جنن دې چې ځان ځانو نه قد کذبوا دې ته بد اتباع د طرف نه زموږ د تابعدارو طرف نه تکذیب وشي نسبت د دروغ وشي چې ګور مدد را نغې او به شي شوی نه دی خو لکه کېدې شو شي رجاء او نصر الله بس دغه وخت په دغه ګمان ته دا ګمان به وکړو زموږ امداد برا ورسېدو فنجی من نشا خلاص پکړ نشا هغه څه به اراده وا ولا يرد باسه القوم المجرمين اوه ماشاء الله آیت نو لگاو عائشه رضی الله تعالی عنها کو تکذبوا شق متعین کچ دا کذبو دی څه شه دی زموږ استاد کو کذبو دی دې قرات په تواتر کې څه نقصان نه راځي نور صحابو نه دا نقل دي شای چې دې رجوع کړی وي شای چې دې رجوع کړی وي معناګانې کو معناګانې کو خو د کذبو معنا نه وکړه مشدده نو کذبو د معلومی معنا وکم کنه کذبو مدارک کړه درو حتی دسته اثر رسولو آغازیو کا وزنو انم قد کذبو او یقینو کا پیغمبرانو زن پا مانا دی یقین سر دی ایقن الرسولو ان قومم قد کذبوهم یقین بو کو پیغمبرانو چه زمن قومنو زمن تکذیبو کو نو او زن کی بچلو کی زن پا مانا دی یقین سر کی نو تکذیب د قومونو یقیني او ظن په مراد یقین سره ان ظن الا ظنن یقین نکوم اگر ګمان قدري ظن په مراد یقین سره راځي و ظنوا انهم ملاقو رب یقین دي فیرمنو دا مکذبو معلومی سی غرته ویلا او ظن په مراد چا سره شو یقین سره حتا اذا است اثر رسولو امداد رسول شاه تا اذا است اثر رسول تردی پوری چه نا امید شول پیغمبران دی ایمان د قومونو نا او سر دبن لگوا یا در رحمت دباری تارانا پا یعسی طبعی غیر اختیاری غیر ایرانی سر وزنو او یقینو که پیغمبرانو انم قد کذبو چه بیشکا دی قومونو منتا تکذیبو کو نزبت دروغو کو وجاء نصرنا فنجی من نشاؤ ولا يرد باسنا عن القوم المجرمین وگو تکیده گو رایت مشکل لکھا دو توجیحات اشول کذبو او کذبو اس را شا کذبو تا زمان کران خو کذبو دے کانا نو چی سیغا مخفا پشی شاپور شیخو انما نم چی زمیر دو زنو پیغمبرانو تراجے دے پیغمبرانو تراجے نہیں دے بلکہ ادباعو تراجے دے وزنو ادباعو گمانو کو انم قد کذبو شدیتا دروغ ویلی شویو ادباو گمانو کو مدارک یا کفارو تراجی دے گمانو کو کفارو چی منگتا دروغ ویلی شویو یا خلقو تراجی دے خلقو گمانو کو انم قد گزیمو تو انبیو تراجی نشکنا چستا اشکال لاشی چی پیغمبران سنگتا گمان کئی اتباعو گمانو کو انم قد کذبو چی دیتا دروغ ویلی شویو کپارو گمانو کو چی دیتا دروغ ویلی شویو خلقو گمانو کو چی دیتا دروغ ویلی شویو سوتو جی آچول دریشول کانا یاد ساتا دو مخ کی او دریدا صبر لگو رہے گا دوستو بھئی صاحب لگو داخو اغا سورت چی زمین پا زنو کی چاہتا راجی نشو انبیاءو تا نو بلکہ چاہتا اتباع ہوتا کفار ہوتا یا خلق ہوتا کہ انبیاء ہوتا شی اشکال لبیا پہ ذہن کے دے تو جواب بھی ادا دے دا اللہ را طرف دروغ مراد ندی چی اللہ منتا دروغ ہوئی لیو دا خپل نفسون دا طرفنا پا تعین دا مدید عذاب کی دی بزاننا پا خپل نفسون بوتا مدد عذاب متعین کرنا لکہ یونس علیہ السلام چی ہوتا اسی دی بده عذاب رازی نو قران درے کنا وظنوا پیغمبرانو بغمانو کو انم قد کذبوا چه دئی چی دی بدر چی دئی چی دا پیغمبران دئی تا دروغ ویل شو د جانب د نفسونو نا فتعین د مدید عذاب کی اللہ تر دروغ نہیں مراد د نفسونو تر پر دروغ مرادی فتعین د مدید عذاب کی اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ دا مارا گڑی سوچ بھی او کد جانب دا اللہ نشی تم رخ کلی لگول لے کا نا وجد حسر کی روان دے کد جانب دا اللہ نشی تو دا زن پا مانا دا وسوسی غیر اختیاری سر دے وزنو وسوس غیر اختیاری دا پیغمبران رالا انم قد کو زبو چی دیتا دا اللہ رتر پتر روگوی لشیو غیر اختیاری وسوس بننی ولشتے لا یکلف اللہ رسول اللہ غیر اختیاری وسوسه باندې نیولشته او که ځن اختیاری شي سمه ته وځو وو خلړی کدا وسته ما ده کنه او که ځن اختیاری شي ودې ته الزام المخاطب بما لم يلتزم وي الزام المخاطب ادا پا کمال محبت دلالت کی شاپور شے بدہ سی مثال ہوئے دا استاز پا سر درد دی دا پلار پا سر درد دی مثال پتو زو سر پلار ہو دیکھم شاگر تا ہوئی چہر آڑا او سکر ہو جاتا خوالا کبھی اگر مثال پتو رو بنے چہر آڑا زوی تا ہوئی چہر آڑا آگا چی رو رو دا طالبانو گیس خان گیس ختم شوئی خشتے په وخت ته نوې کنه دا هغه رات کوم بیا هغه په وخت وای کنه زه غټول اسلام کوم کنه پټې وې نه کوي چې ختم شوه نه کېته نه ختم شوه یاره خو بس تورنګ نه ایثار شي مثال په تور باندې بل طالب ایثار شي کوړی ایثار شي چې نا وخت راړي لکه راوي کوم کنه چې را وخت راړي کنه استاد چې استادي شاګرد سره محبت او مینا دینی هغه ساتي ودې دې کې یخته یخته تر کې دو دو دي ودې نه ته تر کې دو دو دي شاباد یخته کې ودې دې ودې یخته خا وته جې شي چې چا یې لګ لیټ راډي کنه استاد دې خخا ته زما په مر خوشاله چې ما خدای مړ کیو په ایمان یې وای شاګرد چې شاګرد دا استاد په مر خوشاله کې بجور خوشاله بجور د پلار په جن خلک خوشاله په مر نه په جن خدلته د کمال محبت د وجه نه د استاد شاګر سره هغه څه په لازم کې چې هغه تنظیم نه کړي خاخت ما په مر خوشاله دلته د کسه د الله تعالی د پیغمبرانو سره محبت ته حتا اذا است اثر رسول تر دی پوری امداد برست شو چې پیغمبران منا امید شول د ایمان راوړل د قومونو نه دین او د الله د رحمت نه په یاسی طبعی غیر اختیاری غیر ارادي سره وظنوا اظنوا خخا دیدا ګمان کو انم قد کذبو چې دې ته درو ویل شي خخا دې پیغمبرانو دا ګمان کو دا ګمان هي کړو نو کړه کنه چې دې ته درو ویل شي د الله تعالی ګمان نو کړه خو الله تعالی وسره کمال محبت دې ان داسې سي په لازم کړو شغي دغه التزام نو کړه خدای دا ګمان وکړ نن قد کو زیرو رجا او نصر کړو دا توجید انور شاه کشمیر رحمت الله علیه رجا په پیر شي او توجیه کې نه ولنه مانی دا مانی هغه نه مانی مفسرین توجیهات کې یو هغه دي چې په احادیث سره کوم نقل دي دین الاول ورغه په تدبر سره مرګا نه کوي دلیل پیسو تدبر سوچ فکر خطا تمات طریقہ خود لیوا تفسیر دیو تعویل دیو داگه شرائط پیویل دی ارکو جابودی بخفل مانا گانی نکی پر سڑے دنیٹ تکینیو مانا گانی دی که سطرے مغردائی ادا مفاسر دی که قرطبی سے ماناو کی اغوائی الزام المخاطب بمالا ملتزم چی نشیم کنا نو زنو پا مانا دا قاربو الى زنی گمان اکڑ ندی دی گمان کولو تا نزدی شویو کڑے نو پس جا اوم نصرونا وای ماشاء اللہ خو پس سلسی لی گیا ورنا وقت دا بنی دینا او انشاء اللہ دخبل مولانا می امید دی چی دا آیت بدا سی تانی اولی دلی انا بیدا سی مطالعہ کی دا بیدا سی اولی زمان دا مشایخ سر بلاوی کی بلدی کنی بلاوی کی عثمان دادا وزنو نزدی شل دی گمان کولو تا چی دا گمان اکڑوی انم قد کذبو چی دی تا درو ویلی شویو و دا گمان اکڑوی نو جا اهم نصرنا زمان بدد آور سی توجیحات سوشول شابکانا نه ولی کذبو کذبو کذبو دو آغا شلو او دا شلو و داشوان ادباو تا زمین راجی کفارو تا خلقو تا او بل دا نفسونو طرفنا دارو او من جانب اللہ کو وسوسہ غیر اختیاری یا الزام المخاطب بمانا ملتظم یا نزدیش فلدی گمان کولو تا ری پیشوی اوز گوری وطا لیو خوری لگو ما سیغا معلوم کا دا خواهو چو کذبو دیکن او سی کذبو کا شبا سی کا کذبو تا کٹول توجیهات کوا کذبو چاہتا زمین راجے کا اتباع ہوتا کفار ہوتا باز ہوتا سوچ تدری او نفسونو طرف نفسونو دروغ ویلو انم قد کذبو نفسونو دروغ ویلو وسوسه غیر اختیاری انم قد کذبو چې دی پیغمبرانو دروغ ویلو الزام مخاطب او نږدې شو دیتا و دا کا و په کذبو کې نو و په کذبو کې و په کذبو کې 14 او هغه دوه مخ کې کذبو کو زیبو 16 خا او 16 چې دا ترجمه شو دی د یا اسو ترجمه وی یا اسناو می دعا او یو دی اسماناو کا او شپالس بل دی اسماناو کا او شپالس 32 خا یو متعلق خوشو فترا خان نصرهم 32 وی کنه بل متعلق دغا پیغمبران منستان مخ کی ندری گری مگر پیغمبران ایبو مون بو تو وی کولا ایبا کار کو دغه ارسلنا پر متعلق کا ورے کا کنا نو چې دو پترا کا نصرهم نو 32 او چې دغه سره متعلق نو 32 64 پدی آیات کې 64 تو دی هاتی وصلہ کی دو او پتی زمائرو کی جلک نور کارو کی کا نا انم قد کذیبو چی دیتا دروگوی رشیو او اغاد باوی دیتا دروگوی دانی آدائی او اغاد باوی دیتا دروگوی رشیو دا زمائر چپکی روالی تا دا چون ساٹھ نم سیوا کی گی وظنو انم قد کذیبو جا ام نصرنا الحمدللہ اولا کی دو زمان امداد بوتر آلی فنجی من نشاو فنجی اسمان اوکم تچپ شتا ماتا ہما سر دا دا چند دیر آگلی آیا وی دا ہوتا واری دوستن لکلی دا مانو یردر دا فنجی اسمان ہاں یہ جدا مانا ہوگی خلاص پہ پلا جدا مانا میں ہوگی دا مانا کی دا غلط دا دا متکلم مانا دا سیغر متکلم دا نجا یو نجی تنجیتن نجی یو نجی دا نجی دا مجوری سیغا دا میں جدا مانا ہوگی سو دا رکھو کرو فنجی انو خلاص کرے شو من خلاص کو دا نم دا متکلم ندے دا نجات دا نفس کریمی ندے دا غا مانا سترے دے خد چې دوه ورځاو چې برابر شي سترې باندې ورځای فانو جیمن نشاو دا الحمدلله دا الله تعالی دا ملک را کړی دا الله په فضل کرم باندې فانو جیان اخلاص کړی شول من نشاو اسوک چې موږ وختل ته داسې باندې غاړو کو پتا رسو به اعتراض وکي الحمدلله بفضل الله تعالی وکړه کما نه وکړه دی بو دی باندې غاړه غلطی کی مو خطر شو ګورا اللہ پا فضل کرم مانی محنت کردے استادان وغا محنت مخی خوارا ہوں فنجی ان اخلاص کرشو من نشاہو آسو چمگا اغتر ورائی اللہ دبا سنا نو پس کی کسمگا عذاب دا قوم مجرمانونا لقد کانا فی قصصیم یقینا نشتدے فی قصصیم پا بیاناتو دا انبیاءو کی عبرت سبقو پا بیاناتو دا انبیاءو کی ایل انبیاء و اممہم او پی وَاَكَرَ قِصَّةِ يُوسُفُ وَإِخْوَتِهِ پا انبیاءو داغی دو امتنو پا بیاناتو کی او دو یوسف علیہ السلام داغرونو پا دی بیان کی عبرت تے سبحان اللہ بلکل عبرت تے وئے عبرت تے کنشتے لئو اللہ الباب دا پار دا قرمندو چالا قدی تاستما عبرتنو نووی دی احسن القصص کی او مدارکی او زبردست جملی کل حیثو نقل من غایت الحب الى غیابت الجب ومن الحسیر الى السریر فصارت عاقبت صبر سلام و کرام و نہایت المکر و خامت و ندام مدارک سر کے راغلے دے عبرت سے دے حیث نقل اگر یوسف علیہ السلام نقل کرش من غایت الحب د انتہائی محبت دو جنا الى غیابت الجب الى غیابت الجب د کوی تلاڑو د محبت دو جنا ٹھیک شو لگا ومن حب الحن الا غیابت اس سجن اچھا سر پکی اچھا ہوا ہے کہا نا سوچ من اللہ کو ومن عشقہن ومن حبہن زلیخہ وانونی لاغید محبت دو جنا الا غیابت اس سجن جیل تلا یہ لکہ دا محبت دا پلار دو جنا سا تلا دو کوئی تکا نا من غیابت حبی من غایت الحبی الى غیابت الجبی ومن الحصیری الى السریری او دو پوزین ستلاڑو تخت تلاڑو کنے یا خدا وچے اجز فوزی موزیری پجیل کی او اس تخت رسی پسارت عاقبت صبر سلامت و کرام دا صبر انجام سلامت یاد عزت دے و نہایت المکر او چاچے مکر کو لکرونو و خامت و ندامن اخپیمانو کچا شول پیمان شول او دا کرامت او سلامت او دا غیدا و خامت او ندامت او دا حسیر نسریر تا او دا حب نجبتا دا صبرونک مطلب دا دیں تکلیف پس راحتی راحت پس تکلیفی صبر بکای صبر بکای لقد کان فی قصصهم عبرۃ لأولی الالباب ما کان حدیثا یفترا ما کان حدیثا یفترا ندی دا قران کریم کلام ذان نہ جو کڑے شے کلام حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی لیکن کان تصدیق الذی یو لیکن انزل تصدیق الذی لیکن انزل وڑو لشی لیکن دالے گلے شے دے تصدیق دا پارا دا کتابونو چیزت نمخ کیو و تفصیل کل شئی او تفصیل دا ہر دینی خبری او دینی مسئلی او ہدایت دا گمراہینا و رحمتن او رحمت دا بچاو دا عذابنا تو رخستہ واما او گو رکھا نا تصدیقی یو صفت تفصیلی بل صفت او حدنی بل صفت رحمتی بل صفت سبحان اللہ ولیکن تصدیق الذی بین یدی و تفصیل کل شیء و ھدن و رحمہ ہدایت گمراہنا اور رحمت عذابنا لقوم یؤمنون دا پارا دا قوم چی ایمان لری پا اللہ تعالی بانی او پا انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات بانی امتیازات دا سورۃ یوسف میزاد دا سورۃ یوسف یو دا صورت ممتاز دیں پا تفصیلی واقعی دا چا بانی دا یوسف علیہ السلام بانی دویم دا صورت ممتاز دیں پا دی بانی چھے خلط دا شرک دا ایمان سرا خلط دا شرک دا ایمان سرا شرک سرا ایمان ایمان سرا شرک دا خلط کی گی وما یؤمنو اکثرم باللہ اللہ وهم مشرکون ہاں جی